very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Revenge on the loose again, rolling 20 deep with my ghost down, fully clad. Who I am, you may call me the boogeyman. They said I rap you evil, but now I'm getting rich. I don't give a shit though. Marcy! Hey, de epic videó volt ez. Micsoda teljesen ilyen Battlefield érzésem volt egyébként, nem? Tehát, hogy amikor tudod, az intrónak vége a Battlefieldnél, és bejön a lángoló ember a csatamező közepén, akkor... Hát szevasztok! Sziasztok! Ez itt a 64. podcast adás, ami magában nagyon durva egyébként. Majdnem gamer podcast. Hát köszöntünk mindenkit, most így teljes menetfelszerelésben is taglétszámmal vagyunk jelen gyakorlatilag. Elnézést kérünk a késésért, több dolog is történt, amit most nem mondanék el. Ellenben bemutatnám a mai beszélgető társaimat, így most kisajátíthatom ezt, vagy jó, mutassuk be saját magunkat. Kezdjük akkor harci sorrendben. Lali. Hello, sziasztok. Alex. Hello, cső, szevasz. Ryan. Sziasztok, Ryan vagyok, 21 éves és tiszta. Good like. Mióta azt nem mondtam. Good like vagyok, alkoholista. Tegnap óta. Na, srácok, szevasztok. Most jó sokan vagyunk egyébként itt, tehát, hogy így azon gondolkoztam, hogy Ryan Anglia, előtte az Egyesült Államok, és akkor mit tudom, lehet, hogy egy fél év múlva mit tudom, Pekingből jelentkezik, tehát, hogy tulajdonképpen Ryan az nem szórakozik, nem? Tehát, hogy ő... Nincs megállás, abszolút nincsen megállás. Ez tök jó egyébként. A podcast, Ryan, hadd öleljelek a keblemre. Végre valaki érzi a lényeget. Na ugye. A csöppet sem egoista cover ismét megnyilatkozott a műsorával kapcsolatosan. Bár múltkor felvetettétek, hogy vagy a Marci vágta a fejemhez egy S5, S3-as veszekedés alkalmával, hogy de hát ez a te műsorod, de én ezt abszolút nem így fogom fel. Én ezt úgy fogom fel, hogy ez mindannyiunk műsora, mert... De én vagyok a legkirályabb, tudod? Tehát, jó, hát ez persze, de most hadd térjek már mindig erre ki, ezt tudjátok. Tehát, hogy most ezt nem kell mindig elmondani. De hogy ugye alapvetően nélkülem nem... Vagy nem ezt akartam mondani, hanem hogy nélkülem nem lenne ez a műsor. Na jó. Mondjad, Marci, nem akartam beléd folytani a szót. Szint hoztál az éjszakámba. Ajaj, félértik még fényt, a végét. Fényt, jó, köszi. Fényt hoztál az éjszakámba. Nem, ezt a mondatot még dolgozom fel. A videókat, Egy azért, mert egyébként egy megint tévedtél, nem az S5-S3 vita alkalmával hoztad fel ezt a te műsorod, én műsorom dolgot, hanem a élő podcast előtt az OVS-en. Szóval csak úgy megjegyezném, hogy ismételten tévedtél, Mr. S3-S5. Most erre reagálnom kéne, vagy ilyesmi? Nem vagyok ideges az helyzet. Nagyon szupi napom volt, nem tudsz felhúzni ezzel. Minden szipi szuper! Látom, hogy engem tudja, hogy minden olyan jó! Engem még a vám se tudott felhúzni ma. Jó, egy picit megemeltem a hangszintemet. De... Alex berendelt az Egyesült Államokból rendeltél, azt hiszem. Igen. Berendelt az Egyesült Államokból, legyen a titok pár pólót. Pár pólót, meg pár pulóvert, tehát gyakorlatilag bevásároltam, csak nem a Tesco-ba mentem, hanem úgy gondoltam, hogy akkor rendelek. Ez nagyon jó, és ki nem sejtette volna, aki már rendelt külföldről, hogy általában, tehát hogy valahol oda van írva, hogy free shipping, akkor az olyan tényleg free. Tehát, hogy akkor megjön a cucc, és így megfogod, és így jaj, de jó. Tehát Istenek is megjött a tripod, meg mit tudom én. Tehát ez nagyon király, én is jártam már így. Most pedig jött egy levél, hogy a vámtól, hogy azonnal fizess, mert felégetjük a csomagodat! Tehát ez állt a levélben. Úgyhogy most ki kell töltenem, be kell szkenelnem, számlakivonat, és még plusz ugye 20 000 forint. Tehát kicsit megemeltem a hangomat ma, mikor itt beszélgettünk, és mikor erre ezt megtudtam, de nem vagyok ideges, elmondanám. Az van egyébként, hogy nem szabad egyszerre ilyen ennyit rendelni. Alex, ha ez megnyitott, engem is felhúztak ma. Egy lift. Egy lift húzott fel. Jaj, uh-huh. Ne, itt a... Jaj, minden sorozatfüggő, meneküljön. Megérkezett a szóviccek királya. Nem tudtam már, mi hiányzott. Egy pillanat, Ryan, várja, mindjárt megvárom a következő pontot, de csak kiugrok egy éles késér, hogy legközelebb elvághassam az ereimet, hogy esetleg. Valaki egyébként azt írta, ezt az a baj már elcsúszott, tehát már nem találom, de hogy azt hittem, lekésem a kezdés, aztán rájöttem, hogy ez a podcast. Ki volt ez, bant neki? Kiban az egész YouTube-ról, kibannolunk az életből, timed out, kick, ban, IP, minden. Nagyon bele. Az a helyzet, hogy ez így van, amit mondtál, de ezt nem szabad hangsúlyozni, tehát, hogy mi ezt tudjuk. De ez olyan, mint Kalambó felesége, az olyan, mint a podcastben, amikor itt vagyunk időben. Tehát csak úgy beszélgetünk róla, de senki nem tapasztalta. De úgy igen, még. De soha senki még nem látta. Igen. Nem egyébként volt, amikor időbe indultunk el, viszont akkor nem tudtuk jól elkezdeni. Tehát időben indultunk, de ilyen, hallod Alex, nyom már be a gombot. Most akkor kezdjük már a live-ot végre egyszer időben. És ez már mind benne volt, tudod. Igen, azért ez az introzás egy kicsit jobb, meg mindenki tudja, hogy na most fog kezdődni. Kivéve most, mert most nagyon átvágtunk titeket, ugyanis még 2 perces videó volt a számláló után. Így van, és nem is akármilyen videó. Ami bújtatott reklám, ching. Még nem tudom, ez tehát így nem volt annyira bújtatott, nem? Vagy nem tudom, hogy ezt én azért nem hívnám bújtatott reklámnak. Igen, viszont ugye most mindenki erről kérdez, hogy mi ez, úristen, feliratkoztam, már van 3000, 5000, 6000 feliratkozó azon a csatornán, de még nincs rajta videó, se egy info, mi ez, mit lehet róla tudni. Mit mondjunk róla? Tehát ez egy olyan csatorna, az igazat, nem, az igazat mondjuk. Fogunk szedni majd így GoPro-val. Igen? Most nézem egyébként, tök jó ez a csatorna. Ja, a saját csatornánkat tényleg egyébként én nem vagyok rá feliratkozva, de most feliratkoztam. Ugye még és semmi nincsen a... Ezt is. Így van, csing-csing. Egyébként abszolút nem burkoltan, mondom én ezt, de nem szeretném, hogy a világ értse, hogy most feliratkozzatok, de ezt szeretném. Csak szerintem jobb lenne, ha először tisztáznánk, hogy mi ez, nem? Tehát, hogy, mert eddig láttak egy nagyon epik videót, amit egyébként itt szeretnénk megköszönni Lalinak, mert oroszlán része volt gyakorlatilag benne. Lali! Lali! Lali! Ezt most el tudom képzelni, hogy itt ül a székben, és így, ha, oké, de... És így fogom a fejemet, hogy csak engem ne. És így legyőzzük magam. Ne, csak a Lalit ne, gumicukorból van! Hú, hát ez borzasztó volt. Ennél még a lift is jobb volt. A Lali volt biztos. És elhozta a szuper objektívét a szuper kamerájával, meg operatőrködött, meg szuper tartott meg egy rajta. Órákon át. Igen. Elősebb lettél egyébként, Lali? Tehát igen, kondizás. Gyúrtam. Na de gyerekek, meséltek el a dobozról. A palacsintából a rekvárt. Meséltek el a dobozról, mert semmi nem tudok, pedig meséltek, hogy mi van már. Most be is raktam a leírásba a csatornának a linkét. Biztos, ami biztos alapom. Mi ez ugye ez a csatorna? Hát elmondjuk. Honnét kezdjük? Kezdjük az elején. Anna, hogy ez nem a végéről. Kezdjük. Köszönjük, hogy feliratkoztatok. És így, ezért csináltuk meg a csatornát. És mindenki beszél egyszerre most. Ezért. Ki volt húzva a mikrofon, amikor elmondtam? Igen. Ennyit tudok mondani a vietnámi háborúról. Igen. Szóval a lényeg. Beszélgettünk Marcival, Lalival, Alexszal, és még egyébként itt egymás között már sokszor sokan, hogy szívesen csinálnánk gameplay videókat, de valahogy már egyikünk csatornájába sem illik itt 100%-osan bele egy olyan igazi ízig-vérig gamer tartalom. És most nem arra gondolok, hogy mondjuk nincsen, mit tudom én, gameplay, mert egyébként nincs, de... Peggle 2 végigjátszás, tehát nem ebbe kell gondolkodni. Igen, nem velem sose jöttetek Daisy-zni. Igen, tehát Tetris Live. Volna. 24 órás Tetris Live, tehát nem ilyeneket tervezünk. És azért nem mondod, csináltuk... hogy nem ilyeneket tervezünk. Jó, ezt is lehúzom a listáról. Jó, igen, akkor ez nem lesz. Browserben Wizard of War full gameplayre gondoltunk leginkább. Akit nagyon érdekel, az azonnal kommentelje, hogy ez kell, erre van szükség. Köszönjük. Na, akkor valaki még, aki még esetleg akar, az mosszoljon bele, és ha nem, akkor már utána tovább folytatom. Vagy várja, megkérdezem a szomszédot. Laci, gyere már, mondjál te is valamit. Nem megyek, vagyok, nincs illemet, meg ez fog be, nem gondolkom olyan. Na, szóval ő nem jön. Tehát... A lényeg, azért gondoltuk, hogy legyen ilyen csatorna, mert szerettünk volna valami gamer tartalmat gyártani, ellenben eddig nem nagyon volt lehetőségünk, de szerencsére, a szerencsének ehhez semmi köze, azért, mert über királyok vagyunk, szóval szerencsére úgy alakultak a dolgaink, hogy most megvalósíthatjuk ezt, méghozzá úgy, hogy van is mit bemutatni, mert hát nagyon-nagyon nehéz azért úgy hozzájutni címekhez, hogy azokat időbe be tud mutatni, tehát mondjuk ilyen már hónapok óta kint levő játékokról, mire be tudjuk szerezni, nem annyira lehet effektíven igazán ütős tartalmat előállítani, hanem hát mégiscsak azok a jó tartalmak, amiket első kézből lehet, aktuálisak. És sokat tanakodtunk, és összekeveredtünk egy kedves ismerősömmel, aki történetesen az ország egyik legnagyobb ilyen... Királya! Ez igen! Győzik! Tehát történetesen az ország egyik legnagyobb ilyen gamer webshopjának és shopjának a tulajdonosa, és így dumálgattunk, és végül is megállapodásra tudtunk jutni, és így ami csak van, kifosztottuk az egész boltot gyakorlatilag, tehát... Körülbelül egyébként így fogalmazható. Igen, tehát hogy, gyakorlatilag hogy... játékbolt helyszt. Teljesen játékbolt helyszt, játékbolt hely. Látod? És, látod? Ugyanhogy nehéz kimondani? Játékbolt hely. Igen, játékbolt hely. Bukis hely. És akkor tudod, sima PDS környezet, és ilyen vízipisztolyokkal lövöldözgetünk a áruhát. Na jó, igen. És köszönjük szépen, ülj le kettes. És... kettes. Ne, kegyelemből nem. Igen? És hát tulajdonképpen szó, ami szó, rengeteg játékot kaptunk, rengeteg olyan címhez jutottunk hozzá, most jelen pillanatban is tesztelés alatt vannak olyan címek, amelyek hetek múlva fognak megjelenni, ezért hát mi nagyon-nagyon lelkesek vagyunk, nagyon-nagyon örülünk, végre valami igazán jót tudunk évek után előállítani, és most erre nem azt mondom, hogy amit eddig csináltunk nem volt jó, csak ez most tényleg az, amiben úgy szívünk szerint bele tudjuk rakni magunkat, így az a projekt, amire így azt tudom mondani, hogy na ez, erre vártam konkrétan, és tulajdonképpen erre forgattuk ezt a kis filmet, hogy még se csak az legyen, hogy egyszer csak elkezdjük, és akkor sziasztok, sziasztok, ez a csatornánk, és akkor most így fogtok gölyeket látni, meg izé. Egyébként főleg nem gameplayeket tervezünk. Lesznek live-ok. Kifejezetten nem gameplayeket tervezünk, hanem exkluzív bemutatókat, de mivel tudjuk, hogy egy bemutató az egy elég egyirányú közlés, egy monológ, viszont mi szeretünk benneteket, és nagyon szeretjük a közönségünket, ezért rendszeres live-okat, közös live-okat fogunk aktuális címekből tartani. Nem fogjuk lelőni előre, mik lesznek, de kapaszkodjatok, mert hát elég sűrű lesz a program, igen. Tehát és most durva így... lesz, és ne olyanra készüljetek egyébként, mint amit nagyon sok csatorna elsőt, ez a benyomjuk a live-ot, és akkor ti ott vagytok, kommenteltek. Nem, abszolút exkluzív olyan tartalmakat, amiket még a büdös életben a magyar YouTube felületen nem láthattál, és annyira durván benne vagyunk, és annyira durván mi is rá vagyunk pörögve erre az egészre, hogy ebből már rossz nem sülhet. Hogy szintes mondom. Zokogunk! Igen, jó, és és azt képzeljétek el, hogy velük vettük fel a videót hétvégén, szombaton. Úristen, mit éltem át? Azt a mindenit. Együtt voltunk, tehát azt hiszitek, hogy az én vietnámos történetem volt szar. Azt hiszitek. A vietnámos történet valóság lenne, sokkal hihetőbb lenne, mint a szombati napunk. Hát egyébként komolyan mondom, ez a szombati nap, meséljünk kicsit a forgatásról, mert hogy meséljünk. Egyébként készül majd verk is belőle, mert hogy valaki kérdezte kommentbe az én csatornámra kitett videó alatt, hogy hogyan bírtátok ki röhögés nélkül? Egy válaszom volt, nem bírtuk. Konkrétan az idő 3/4 arra ment rá, hogy izé fogtuk a fejünket. Mondjuk volt olyan is, amikor így hát még... Amikor így egyből jött. Igen, egyből jött, és ment a hülyeség és helyszínen improvizálás, ugye... Van easter egg is elrejtve, egyébként elég feltűnő, többen észrevették, amit én saját videóm alatt néztem, nem tudom, ti... Körülbelül mit... a fél videó egyébként egy easter egg, csak... Igen, tehát nagyon sok easter egg van benne, az egyik borzasztóan jól sikerült szerintem. Csak ne lőjük le, mert senki nem vette eddig észre. Az a poén, hogy én elküldtem, azt a részt kivágtam, amit ugye fel is raktam nektek, elküldtem több ismerősömnek is, hogy nézzék már meg, és mit vesznek rajta észre, és senki nem vette észre, tehát hogy tessék többször megnézni ezt a videót, és figyelni dolgokra. Az a durva, hogy a Viki egyből észrevette. Igen? Jó, hát ha képzeld el, mert egyébként igen, tehát nagyon-nagyon jó szeme van ezekhez a dolgokhoz is, és mutattam neki. És akkor a végére benyugtad volna ezt, nem véletlenül van velem, jó szeme van ezekhez a jó dolgokhoz, hát értitek? Hát az ízlése elég kifinomult, maradjunk annyiban. Hát amit ha hallottátok volna, hogy amikor, és akkor most kibújok a tévém, akkor is azt mondom, hogy ez itt egy bankrablás nevű, és akkor én ezt megmutattam ugye az ismerőseimnek, és akkor kérdezte, és akkor így beszéltünk a plotról, mondom, és akkor kijövök a monitorom mögül, mondom, hogy ez egy bankrablás, és akkor kérdezte el, tudod, tehát így rendesen, miért, tehát akkor a szobád, akkor most a bank? Hát mondom, nem, csak ez egy bankrablás. Nem, egyébként sokan kérdezik, hogy miről szólt a videó. Hát gyakorlatilag semmiről, tehát, hogy ne keressétek benne az értelmet. Volt egy... Akartunk volt körülbelül... egy ilyen mint a mustáros videók gyakorlatilag. Tehát, hogy nagyon nincs értelme, de van benne egy sztori. Na most ennek sincs nagyon értelme, volt benne egy sztori, ami valahogy értelmetlen, de az egy teljesen másik történet. Sok de... mindent egyébként csak mi értünk benne, tehát, hogy ez kicsit olyan, mint a milyen film, amit Lali, te nagyon szeretsz, az a 12 órás filmek, a fekete-fehér 12 órás filmek. Néma film. Ne menjünk bele. Ki az, hogy hívják? Tar Béla. Tehát, hogy kicsit ilyen tarbélás művész film, csak ez ilyen anti-Tar Béla, mert ez nagyon rövid. Tehát, hogy az benne a jó, hogy lehet, hogy nem érted, de legalább hamar vége van. Tehát, tudod, hogy így... Nem kell órákig gondolkoznod azon, hogy én vagyok hülye, vagy aki készítette a filmet. Itt elég hamar lejön. Hogy te. Hogy te. Egyébként egy rész van, ami nekem nagyon megragadt, és az ilyen kis exkluzív tartalom, hogy azon nagyon sokszor rögtünk, és nagyon-nagyon bírtuk felvenni, az, amikor Kaverivel egyszerre lépünk be az ajtón. Hát az volt az a jelenet, amikor 15-ször legalább újra. Jó, elrögtem, bocs. Igen, tehát a Marci igen, kapott egy pisztolyt, nem volt otthon az Alexnak több kamu fegyvere, ezért egy shotgun töltény hüvelyt gyakorlatilag a kezem adott, hogy annak az elsütő részénél, tehát ugye, hogy berobban... Úgy tegyem, mint a hátulját megpöckölném. És mintha azt megpöckölném, és így nézek Alexra, mondom, ez komoly, így akarsz engem alázni? Mit vétettem ellened? Lejövök Miskolcra. És ezt adod nekem, tehát, hogy de nem baj, mivel nem volt más, ezért így csináltuk. Tehát Lali megmondta, forogjon fiúk, semmi gáz, jó lesz ez. De tulajdonképpen elég sok minden így került bele a dologba. De azért bepróbálkoztál nálam, szóval hadd nézzem már meg azt a pisztolyt, hogy nem enyém. A Marci az utána még este is úgy aludt a kocsiba is, hogy a kezébe volt, nem lehetett lehámozni róla. Igen. Marci volt az, aki egyébként beült a kocsiba, ezt elmondjuk nektek, ugye Lalival és Kaverivel mentünk hárman így a Miskolcra, és Marci volt az, aki hátul ült, mert ugye a gyerek ül hátul, és Kaverinek és Lalinak elég rádiós hangja van, és megfogtam, hallgattam 5 percig, mondom, gyerekek, hát ez instant alvás, és megfogtam, bealudtam hátul. Szóval nekem ennyiből telt a miskolci utazásom. De jó volt, én élveztem. De csak jó volt. Fölfelé azért de csak már lefelé. Igen, fölfelé a legújabb mobilos rákattanásunkra. Soccer Stars-ra, igen, és akkor ott multiba játszottunk, közben podcastet hallgattunk, Lali vezetett, úgyhogy jó hangulatú volt az egész. Ugye itt valaki az én csatornám alatt rákérdezett, hogy ez tényleg ki van ez a gettó tábla rakva Miskolcra? Vagy Alexékhez? Egyébként fura volt, mert megpróbáltam úgy editelni azt a táblát, hogy ne lehessen észrevenni, hogy tényleg, mintha ott lenne, nem sikerült, de még így is van, aki elhiszi, tehát tök jó. Őszintén nekem, én azt mondom, én nagyon jól sikerült. Egyébként azt a annyit hozzátennék, hogy a gettótáblát. Ugye csak annyit hozzátennék, hogy a gettótáblát egyébként köszönöm a segítséget Német Marci barátomnak, mert volt benne részem, de nagy részben ő segített, mert néha nem értettem pár dolgot, és akkor ő segített. Szóval csak annyi, hogy köszi. Igen, meg is lepődtem, hogy ilyen jó lett. Azt hittem, te csináltad. Igen, csak úgy utólag jöttem rá, hogy az áthúzás az azt jelenti, hogy vége van. Tehát, de igen, mindegy. Egyébként ez benne volt, nem mondom, whatever. Igen, azt mondom, igen, hogy nekik érdekel. Tehát nem, mintha létezzen alapvetően a sztorinak az volt ugye a lényege, hogy akkor kezdjük az elejétől, Alex otthon Minecraftozik, amikor hoz valaki neki egy doboz, teljesen mindegy, hogy ki. Ő már tudja, hogy ez a doboz micsoda, vagy hát feltételezzük, tudja ezt, még mi se találtuk ki, meg már meg is fogjuk. És nem is volt lényeges, felhív engem, aki random ellop egy autót valakitől, hát azért itt már pedzegetik, hogy ki lehetett az autó. Azért többen felismerték, hogy ki volt többen, az autó, mert többen felismer. A legfőképp a póló miatt. Igen, a póló miatt, meg ugye a bélyek, amit kaptunk ugye a podcast-es bélyeképpen is azért így, ami egyébként zseniális, elég szépen fel lehet ismerni. Na mindegy, és akkor én random ellopok ugye egy autót, Marcival random összetalálkozok, aki hülye gyerekeket megszégyenítő grasszállással gyakorlatilag a gettó határából kifelé menet közlekedik, ami eredetileg az volt, hogy a gettóba. hallgatja a Just Women-től a Cocaine Truck versus Marci Partit. Gondoltam, megemlítem, mert Just Women-é az a titi, úgyhogy... Tényleg, ezt meg én se tudtam. Na mindegy, fölveszem Marcit, akivel együtt folytatjuk gettóba való behatolásunkat, ami így a videón nem így sikerült, mindegy. És a mondatot, ezt fogalmazzuk át, mert a gettóba való behatolás az nem így. Igen, ez egy kis... Jó, hát... De gyakorlatilag okay. Az történik, mert hogy ugye mi azt próbáltuk volna érzékeltetni csak a vágás után, tehát miután ugye én elkezdem másnap vágni, na most, de amit felvettünk, és ha még hiányzik valami, nem tudom azt mondani, hogy haver, kimaradt valami, gyertek le vissza, hanem abból kell ugye gazdálkodni, ami van. Sajnos ez a baj ezzel a nagy távval, úgyhogy úgyhogy költözz már föl. Igen, ja, tehát hogy azt próbáltuk egyébként megoldani, hogy ugye elmennek Marciék a gettóba, és mire megérkeznek, már nincs alattuk autó. Hát ez sokkal jobban meg lehetett volna csinálni, de hát figyelj, első videónk volt, mert azért azt hagy mondjam el, hogy azért ezen a Geekbox csatornán azért lesz ilyen tartalom bőven, mint amit tőlem egyszemélyesen megszokhattatok, csak nem egyszemélyesen, hanem ilyesmi. Abszolút. Ugye? Abszolút, és ami igazából még talán fontos lehet szerintem, hogy nagyon-nagyon sűrű lesz a program. Tehát ha valaki azon gondolkozik, hogy milyen jó hangulatú, minőségi gaming tartalmat nézzen mondjuk majd az estéin, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Geekbox az egy nagyon jó választás lesz, remélem így megelőlegezve is. A szarkazmus ohméter fel fog robbanni. Igen. Éppen mondani akartam, hogy lassan feliratkozok, annyit reklámozok. Igen, szóval, de, és egyébként hozzátenném a helyedben azt, hogy a Geekbox az a nagyon jó választás, azért, mert én rajta vagyok. Szóval a helyedben tuti, ezt mondtam volna. És feliratkozok visszafelé. Ezt akartam, csak belém folytottátok a szót. Tehát ja, igen, ez lett volna a vége. Igen. De várj, valami nem stimmel. Ryan nem spoilerezett a videóból semmit. Mert Ryan Petriat így sincs, szerintem kifagyott a nete, vagy én nem tudom, de most ő Petriat. Igen, meg nem hal minket, pont, meg... Igen, pont akkor áttapintottál, most jött vissza. Szia Ryan! Na, elment a net, ne haragudjatok, tehát sziasztok! Ryan, amikor spoilerezni lehet valamit, Ryannek el fog benni az internete. Persze, mi nem mondjuk el neki, hogy mi vagyunk az egész mögött. Igen, hogy mi dosoljuk tulajdonképpen. Várjál, mit lehet spoilerezni? Térjünk vissza, Már mindegy, Ryan, mi már elmondtuk. Már esüllyedt ez a sztori. Hát süllyedünk, Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan minden kételyt, ködöt és egyéb ilyen dolgot eloszlattunk. Többet nem akarunk lelőni, lesz még rengeteg meglepetés. Mikor is jön az első videó, azon gondolkozom, ami rá lehet gyógyulni. Oda. Nem. Mindjárt mondom egy pillanatot, várjatok, mert elég meg komoly. Meg kell nyitnod a szent dokumentumot. A szent dokumentumot, mert hogy egyébként komoly műsortervünk van. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel a bemutatkozó videót nem tudtuk fölvenni, mert egy egész napot elszöszöltünk ezzel a videóval, a dobozzal, ezért tulajdonképpen 5-én vasárnap lesz az első videó, és ez egy live is lesz. Azt most elmondanánk, egyébként, szerintem fontos kiemelni, ne haragudj, hogy közbeszólok. De nem, hogyha nekem csak ezt mondaná valaki, hogy egy ilyen gamer csatorna lesz, én egyből arra utalnék, vagy arra gondolnék, hogy akkor most itt 10 év végigjátszás, és akkor walkthrough, és senkit nem érdekel a content egyébként, úgyhogy... Ja, nem is készültünk nem ez egyáltalán. Lesz. Nem. Tehát közel sem ez lesz a tartalom. Nem, ilyen végigjátszásokat nem nagyon fogunk tolni, már csak azért sem, mert egyszerűen annyi cím kerül. Nem is az, van, akit érdekel például, de hogy egészen egyszerűen annyiféle tartalom kerül a kezünk közé, hogy még az ilyen ás szuper király megjelenések közül is egyszerűen van, amivel 2 videó erejéig tudunk csak foglalkozni, mert hogy utána már megint jön a következő, ami megint nagyon király, és így így egyszerűen nem fogunk tudni 20-30 órákat belepakolni. Egyelőre, aztán egyébként nem mondjuk ezt, mert nyilván a január már közel sem annyira a megjelenések ideje, ezért akkor nyilván a komolyabb címeket, amikre érdemes, azokat azért pörgethetjük. Én azért azon gondolkoztam, mert most azért elég sok megjelenés van, stb. Viszont szeretnénk közös találkozókat is. Na mindegy, jó. Tehát az a lényeg, hogy erről szinte ennyi, jó? A többi meg legyen meglepetés. Tehát vasárnap, dun, dun, dun. Gyakorlatilag vasárnap várunk benneteket egy live-val. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz borzasztó, de ha véletlenül technikai problémák lennének, vagy ilyesmi, ez az első videónk, úgyhogy szerintem megbocsájtható. Jó? Nem lesz, mert előtte szépen leteszteljük. Azt gondoltam. Hát persze, de ismered, a múltkor is a YouTube miatt szívtunk, nem magunk miatt. Hát igen, mondjuk az bármi van, azzal. Akkor... Na, srácok, figyeljetek! Akkor én azt hiszem, hogy ebbe most ennyi volt, ezt most már nevesézzük tovább, mert az a baj, innentől már spoilereznék, és itt igen, van rá, én érzem a késztetést. Úgyhogy találkozunk jövőjét kedden. Sziasztok! Viszont az a baj, gyerekek, hogy nekem is ez még akkora meglepetés, hogy hiába szeretnék spoilerezni, én sem tudok, úgyhogy gyertek mindenképpen vasárnap. Igen, Ryan most is itt kérdezgette, tehát hogy mi, meg és hogy. Én konkrétan, tudjátok, én most estem ide az internet elé, tegnap azelőtt úgy annyira nem volt netem, úgyhogy nekem is még tök új ez az egész, úgyhogy mindenképpen gyertek, mert én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, úgyhogy... Valaki egyébként a show notes-ba dobja már be a csatornának a linkjét, hogy mindenki meg tudja nézni. Én a videó leírásába belenyomtam, és Lali megtennéd, hogy bele pakkintod a gyerőkkel. Jó, srácok, van pár téma egyébként, amit remélem, hogy megnéztetek. Ha persze! Uh-huh. Géma él. Jó, tehát persze, az van, hogy... Hogy Lali, benyomnád a Will Ferrell-es linket a show notes-ba, ha megkérlek, ha már úgyis ott vagy. Ja, a podcast.hu-n a megfelelő websájton, ami ugye a podcastes oldal, ott tudjátok egyébként a show notes-ot követni. Mindjárt benyomom egyébként a csatornán is a leírások közé a ennek az aloldalnak a linkjét, hogy egyből oda tudjatok menni. És akkor ott tudjátok követni, ugye ott a kommenteket várjuk, tehát az olyan jellegű hozzászólásokat, amelyek nem a csetelés kategóriájába tartoznak. Egy pillanat, podcast oldal, és akkor innentől kezdve benne van a YouTube leírásban is, aki szeretne, az nyugodtan rá tud kattintani. Na, Lali dobálta... Lali dobált egyébként össze a témákat, én végigmentem rajta, ebédszünetben egyébként tökéletes volt, egy nagyon finom tea mellett végig néztem. Will Ferrell ugye az Indiegogo-n elindított egy projektet, aminek, ha én jól vettem ki, de javíts ki Lali, hogyha tévedek, az lenne a lényege, hogy tulajdonképpen gyűjt egy partira, egy olyan partira, amin vele lehet, és pár híres gaming arccal, gondolom itt ilyen YouTube-os arcokra kell gondolni, ezt nem annyira leplezte le, vagy én nem tudom, átfutottam egyébként, lehet, hogy valahol írja, de tulajdonképpen egy olyan parti, ahol vele lehet majd Xboxozni, és vele lehet játszani nagy erőkkel. Először, amikor én elolvastam, én azt hittem, hogy ezt a pénzt magának gyűjti. És hogy így... De ez benne a szép, hogy nem. Hogy nem. Igen, és először elolvastam, így ráfutott, és nézem, mondom, mi magának gyűjt, mondom, fú, de gáz, mondom, nem igaz, ennyire meg van szorulva, és összejött már valami 300 000 dollár, vagy mennyi, tehát, hogy... Most tartnak 175 000. Ja igen, és 300 a cél. Tart. Igen. Igen, de az Indiegogo-ról kell tudni, hogy a Kickstarter-rel ellentétben, én úgy tudom, hogy itt nem kell elérned a 100%-ot, akkor is megkapod a pénzt. És egyébként valószínű, hogy ezért indították amúgy az Indiegogo-n. Egyre jobban jön egyébként föl, ez ugyanolyan, vagy hasonló oldal, mint a Kickstarter. Na és az a lényeg, hogy... Igen, csak könnyebb rajta pénzt keresni. Könnyebb rajta pénzt keresni. Rögtön utalódik, tehát leveszi az Indiegogo a részét, és már utalja is abban a pillanatban, tehát nem kell megvárni, amíg vége van, meg ilyesmi. Abszolút, és az a lényeg, hogy Will Ferrell tulajdonképpen egy, ezt az egészet, ezt az egész show-t majd Twitch-en fogja közvetíteni, és tulajdonképpen gyerekeknek, ha jó, gyermekvédelemmel kapcsolatos mi ez, segítsetek már, mi ez a ilyen szervezetnek gyűjt. Tehát, hogy amikor... Kéne elmondani, hogy ki ő egyébként? A Will Ferrell... Aki őt nem ismeri, az nem jár sem moziba, se torrentékába, se sehova. De nem baj. De tudom, nekem de sem szerintem... volt ismerős. Szerintem figyelj, Will Ferrell ugye egy színész, most közben gondolkozok, hogy hogy mi, hát igen, ha 1800-ban lennénk, akkor azt mondanám én is, hogy komédiás. Tehát, hogy, hogy egy filmszínész, aki komédiás, és hát ez annyira hülye hangzik. Vígjátékokban szerepel. Munkás figurát. Mondjatok most párat egyébként. A izében is játszik, a diszkópatkányokban. Meg a Step Brothers, nem tudom, mi a magyar címe. Például... Amerikában voltam 4 hónapig, és most Angliában leszek fél évig, már nem is jutnak eszembe a magyar címek. Sorry. Én sem tudom a magyar film címeket. A Lego moziba például ő az apuka. Tehát ő az apuka a Lego moziba, akkor... van az a film, az a kampány egyébként, szerintem óriás az a film. Abba is ő játszik. Meg az most az a baj, hogy hirtelen nekem is csak olyanok vannak, amiket angolul láttam. Egyébként. A híres Ron Burgundy legendája. Ja, Ron Burgundy 1-2. Most azon gondolkozok, hogy mik azok, amik ilyen nagyon-nagyon híre. De rengeteg filmben Zoolander. Játszik egyébként. Zoolanderben, tényleg. Starsky és Hutchban is ő játszik, úgy emlékszem. Azért, egyébként szerintetek meg lesz a gól? Hát 21 nap van még, nem? Felnéztem, és 13 nap van, és 29% jól jár, úgyhogy hát ez nézd, én azt gondolom 100 000 dollár is elég sok azért, nem? Tehát, hogy... Az. Egyébként ebből jobb a Kickstarter, mert hogyha most ott lenne, már meg lenne. Mert ugye itt mindenki úgy van vele, hogy úgyis megkapják a pénzt, úgyhogy... Én nem tudom, én a Kickstartert azóta, amióta végignéztem, hogy nem lehet csak az Egyesült Államokból, meg mit tudom én, Írországból, meg innen, onnan. Meg hogy nem lehet PayPal-al semmi, tehát... Ja, tehát nekem ez nem tetszik, tehát ez már nálam a Kickstarter egyébként nem preferencia, nem szoktam nézegetni. És akkor mi nem is látod az új South Parkot a Kickstarterrel kapcsolatban? Miért mi volt benne? Nehogy elmond. Inkább megnézzük. Van benne egy full epizód. A legújabb a 8-10 crowdfunding, a közösségi finanszírozás. Aha. A teljes epizód erről szól, és én tegnap sírva röhögtem rajta. Jó, de nem mondd el, mert a fresh experience. Valaki némítsa le Ryan gyorsan. De miről szól, Ryan? Kövessetek már. Igen. Valaki bannolja! Hát nem kell, megnézzük, és akkor a következő podcastbe kivesézzük, mit szól. Jó, akkor legyen ez egy challenge, jó, jövő hét kedre, hogy akkor ezt nézzük meg. Írja mindenki föl magának. Ez melyik epizód egyébként? Az, ami még nincs magyar felirattal. Hát, Marci, mindenki tud rajtad kívül angolul. Thank you so much, sir. This is a lot of money, I think. Jaj, ezt hányszor hallottam Miskolcon. Ezt, hogy this is the lot of money. This is the lot of money, ez Marcinak a jelmondata. Tehát, hogyha ha Marci megy az utcán, és így valaki nem ismerné fel, és ismernek, this is a lot of money. Jaj, hát te a good like vagy. Tehát, igen. Neki ez ilyen brand. Konkrétan bárhova, tehát benzinkútba bementünk, autópálya mellett, ott volt ilyen kajád, mondom, Marci, kérsz egy izét? Kérsz valami kaját? This is the lot of money. Oké, köszönöm, na most ez mit jelent? Tehát, hogy így szórta mindenhol a Marci, ha kellett, ha nem. Igen. Nem, amikor meglepődtem az erről, this is a lot of money, no. No, señorita, no. Na szóval, akkor ez lesz a challenge. Ez lesz a challenge, akkor azt megnézzük. De Alex, vagy srácok, miért akarjátok kivesézni azról, milyen ilyen vészhelyzetes sorozat? Vagy mi? Miért? Mi ja, van? Istenem, Ryan, de tényleg, na, Istenem, de hogy jó vészhelyzet, és akkor izé, abban voltak orvosok, és akkor Dr. House kivesézni, ha-ha-ha, elmondtam a poént, ha-ha-ha, nem esett le. Látjátok, elszpoilerezte, köszi. Egyébként azt vágjátok, hogy az Amazon, az Xbox One és a Twitch is benne van ebbe a donation cuccba, amit a Phil Ferrell indított. Képzelni, hogy ülnek a Microsoftnál, és akkor na ki menjen ide támogatni? 360? Nem akarok, bocs! Hát akkor te ott maradsz, régi vagy. Xbox One? Jó, én megyek. Na, én megyek. És akkor nem, jó, nem Xbox így. One, te mész. Nem, ez nem így van. Pontosan így, hogy így ki akar menni 360? Én akarok! Kusuljál, menj be a sarokba! Nem, de tudod, az a jelentkezik a gyerek is. Te mész! Így, tudod, mikor a tanár akar, hogy na, ki tudja a választ, valaki jelentkezik, tudod, és akkor rajta kívül, tudod, jaj, ez annyira megalázó. Jaj, az de rossz, igen. Igen, akar valaki menni rajtad kívül? Igen. Annyira ki akar lenni a felvonuláson az osztályképviselő? Én! Valaki más? Megint Marci. Miért Marci, te ilyen egyébként, én nem tudlak elképzelni téged, mint ilyen pedáns gyerek, aki így jársz a való versenyekre, meg. Pontosan, én voltam az, aki mindig csúszott a pad alá, tudod, én nem, és én voltam az, aki, na Márton mester, akkor te leszel az, én meg akkor így anyád, tudod, és akkor általában én mentem, hogyha nagyon szükséges volt, de Istennek kevés ilyen alkalom volt. Na, és azok már úgyis azóta valahol a tenger alján feküdnek végkében és nyugalomban. Igen, és ha Marcit véletlenül megfűzték szavaló versenyre, akkor így kiállt, az egész iskola elcsendesedett, évzárő ünnepé, a lágy szellő fújt, Marci az öltönyében odalépett, és csak annyit mondott a mikrofonba. This is the lot of money. Így vége de volt a műsornak. Ezt ilyen epikus, hogy this is the lot of money. Az a baj, ez akkora hülyeség, hogy epikusan se lehet mondani. Jó, de nem baj, azért jobb volt. Kicsit olyan, mint a Kaveri, nem? Kaveri. Bocsi, muszáj volt. Egyébként nem titok talán, ugye, hogy mindannyiunknál van otthon, mindannyiunknál nincs bocsánat, nem akartam, de Marcinál, Alexnél is nálam van otthon most Xbox One. Most már ezek szerint nem ez titok. Ez nagyon óvatosan bújtatott reklám volt megint. És nem azért akartam, csak hogy... Hát most van egy Xbox One nálunk. És van? Nem azt mondtuk. Lőjük még ezeket a poénokat el. Nem azt mondtuk, hogy Tesco-ból van. Lali. Na, és azt akartam mondani, hogy ugye elmondom a helyzetet, elég új nekünk még azért ez a dolog. Most már talán nem, de szombaton még azért az volt, és így lementünk, Alexhez leérkeztünk, Alexnek ugye a... Ne rögj, hogy félbeszakítalak. Mi lenne, ha ezt a már a Geekboxos live-on beszélnénk ki. Ez csak egy feltételezés. Mert most felhoztad a témát, tudnánk róla most beszélni. Már belekezdett. Most már belekezdett, és felpesgetted az embereknek a vérét erre. Na, csak annyit akartam, nem akarok mindent elmondani, csak annyit, hogy így szombaton ugye nem voltunk az Alexnál, és hát ugye a videókról ismerhető Alexnak a kicsit szegényes média birodalma, ami ugye a szobájában van, tehát az egy főre jutó plazma tévék száma 3, tehát hogy... Lehet, milyen plazma, minek mi? Vagy LCD, az annyira 2010-es évek. Hát olyan, hogy három, Alex körbe van így véve ilyen 4K-s tévékkel, meg minden LCD-kkel, meg minden búbánattal, és így videót vágott egyszerre 9 monitoron, nem volt neki elég, és akkor, hogy hát hadd játszunk már egy picit akkor a másikon. Amíg én már a videóval dolgozom, tehát ez jó csapat egyébként. Igen, dolgozott, és így Alex így eltűnik, bemegy a WC-be, és egyszer csak kihoz egy 94 képátmérőjű LCD TV-t, lerakja, azt hiszem ez még jó, és bedugja, tudod, és így honnan? Mondom, mi? Ez ott van a WC-be? Vagy mi? Ez a WC-papír tartótok? Vagy mi van? Na mindegy, és így behozza Alex, jó, próbáljuk meg bekapcsolni hangra az Xboxot, azt mondja, most állítottam be, figyeljetek. De gonosz voltál amúgy, igen. Nem én voltam, az Xbox volt gonosz. Most mondja, figyeljetek, mindent átállítottam, egy órát fórumoztam, beállítottam az én hangomat és arcomat, ismeri csak föl, figyeljetek. Xbox... Turn on! És így... Semmi. Tudod így, várjatok. Xbox! turn on! Semmi. Xbox! Kapcsolj be! Semmi. Na majd Marci, várjatok majd én. Xbox, turn on, Lali, Xbox, turn, senki. És akkor én így oldalt így állok, nyitogatom a táskámat, Xbox, turn on. És így gyakorlatilag bepicsent, és aznap csak rám hallgatott. Igen, tehát azóta, még mindig nem állítottam át, azóta csak a Kaveri hangját ismeri. Tehát, hogyha én mondom, az nem jó, az tök szar. Kaveri, érted, a másik szobából megszólal, hogy volume up, és elkezdi tekerni a hangerőt, úgyhogy... És egyébként zseniálisan működik nekem itthon. Ma egy ilyen kis szösszenet volt, hogy így hazajöttem, nem volt itthon a család, és a DVD lejátszónk még anno elromlott, és akkor így most a fiam a filmet ezen keresztül nézte, a Venom keresztül, és látom, hogy tud világít és megy, de a tévé nincs bekapcsolva, hol a kontroller, közben beszélek telefonon, és akkor így akivel beszéltem telefonon, várj egy picit, Xbox, turn off, várok egy picit, yes, nem láttam semmit, csak tudtam, hogy mit fog csinálni, tudod, és így plip, és így kikapcsol, igen, mondhatod. És akkora feeling volt, tudod, hogy így megyek a szobába, amíg a táska a kezembe telefonálok, és így végre egy berendezés, amit intelligensen utasítok, és megérti, és aztán és többet az nem poén, mondok, majd elmesélgetem. Hogy ezt amikor keresgéltem a fórumokon, mert rájöttem, hogy akinek ez most nem működik, hogy nem lehet angol irányítani, be kell állítani, hogy angolul beszélsz, tehát hogy az angol nyelvet beszél. Én ezt nem tudtam, igen, hogy van egy beállítás. És ja, olvasgattam egyébként, tehát mondta a csaj is, hogy mióta beállította, hogy mit tudom én, hazajön, lerakja a cuccot, beordítja a nappaliba, hogy Xbox turn on, na most be fog kapcsolni. Nem kapcsolt be, ez az. Xbox turn on. Most örülsz, vagy szomorú vagy, Alex? Örülök. Nem hiszem egyébként, hogy bekapcsolna turn onra, mert... Nem, de csak van egy olyan mód, amikor bekapcsol, igen. Na igen, és akkor mondta, hogy beordibálja a nappaliba, és mire lent van a cucca, már be lehet állítani, hogy ha olyan tévéd van, ami ilyen brandes, tehát amit ismernek, Panasonic, LG, Samsung, tehát ilyen átlag márkát, amit mindenkit ismer, akkor igen. Tehát akkor gyakorlatilag a tévéd is utána működni fog hangvezérléssel, tehát tudja irányítani a tévédet. Sokat szenvedtem vele, hogy sikerüljön, mert nekem valamiért elsőre nem akarta, aztán rájöttem, újra kell indítani a konzolt meg a tévéd is egyszerre. De nagyon jó, tehát mit tudom én, mondod neki, hogy turn volume up, és akkor rendesen a tévén kezdi el feljebb tolni a hangot. Igen, tehát igen, ezt én is kipróbáltam. Ki lehet választani, hogy hányal tolja feljebb vagy lejjebb, amikor mondod. Tehát ez tök jó, hogyha nincs nagy a távszabályzó, és ülsz a kanapédon is játszol, ami mondjuk nem én vagyok, mert én a kanapétől nem látok, de hogy amúgy tök jó feature. A Xiaomi durva, ugye van benne egy ilyen snap mód, ami ugye azt csinálja, hogy egy ilyen jobb oldal, egy widget-szerűen, például mit tudom, streamet néztem, és akkor mellette ott még nézegettem az üzeneteket, tehát hogy jobbra pakolja, ami tök jó, csak ugye a kontrollerrel akkor ott abból kilépni, ha éppen van valami, vagy éppen belépni, ha éppen, tehát hogy kontrollerrel azért, nem mondom, hogy körülményes, de mit tudom én, 3-4 gomnyomás. És most így, amióta ezt a hangvezérlést megcsináltam, egyszer unsnap, kész. És ledobja oldalra, játszok tovább. Hogy mit tudom én, Marci rám írt Twitteren, hogy figyelj már, mindjárt hazaérek, küldj már egy invite-ot, és akkor fifázunk egyet. És akkor így okay, látom, hogy Marci online, és akkor fogtam, Xbox invite person 3, és party, és ennyi, és Marci már ott úgy van, hogy én közben végig csak nyomom a gázt, és és semmit nem kell csinálnom. Tehát, hogy zseniálisan megcsinálták ezt. Egyébként, tehát nem hittem volna, hogy ennyire jó. Egyébként most írta egy srác, hogy Kaveri megvalósult az álmod, ugye erről még kis podcast animáció is készült, hogy automata lakásod lesz, emlékszel rá? Abszolút, és tehát pont ez jutott valamelyik nap eszembe, és a Wikit rögött rajtam. Álmod, most már, tehát azt írta a srác, hogy most már csak egy WC kell, ami lehúzza a... Tehát ezt nem olvasom végig. Ez az én ötletem. Rajta vagyunk az ügyön. De egyébként azt nem tudom, hogy nektek ez mennyire volt meg, de amikor Alexnél ott szenvedtetek az Xbox-szal, akkor nekem egyetlen egy videó ugrott be. YouTube-on terjedt, nem tudom, pár éve. Két skót bemegy egy hangvezérelt liftbe, és föl akarnak menni a 11. emeletre. Nem tudom, láttátok? Jaj, láttam, hogy akkor trollkodnak velük. Hogy és nem az, amikor ő több emberrel trollkodnak, és hogy ez egy hangvezérelt hívt, és nincs nyomogom, nem az? Ez egy ilyen sketch, ja. Tehát egy jelenet. Egy ilyen aha, nem, jelenet. Nem, azt nem láttam én legalábbis. Beraktam a súnózba, hogy nézzétek meg, zseniális. Nézzét láttam, az Ilvisnek van egy ilyen videója, az Ilvis egyébként az a What Does The Fuck Say csinálta, és nekik vannak ilyen... Igen, nem is tudom, az zseniális talán, az a videó. Vagy hollandok, vagy ők milyenek? Ők azt hiszem hollandok. Hollandok, de szerintem is, nem tudom. Vagy nem biztos, dánok, mindegy. Valami ilyesmi, igen. Azt hiszem dánok. Lehet, hogy akkor dánok, tök mindegy. És nekik vannak ilyen prankék, és például csináltak egy olyat, hogy egy ilyen nagyon kicsi kis autóba, tudod, ez a kis háromkerekű kis semmilyen autóba beraktak egy ilyen orbitálisan giga meg a hajókürtöt, tudod? És mennek az utcán, tudod, kis halkan, és akkor izé előttük a gyalogosok, az egyben tudod, és akkor üvölt egyet a kürt. Ez olyanokat ugranak az emberek, valami zseniálisan rögtem azon. Ebben van az, hogy csinálnak egy ilyen hangvezérelt liftet, vagy igen. Hát a kamu hangvezérelt liftet, igazából igen, beépített és akkor kamera. A mikrofon mögött, igen. Igen, ők ülnek a mikrofon mögött, de hogy mennyire intelligensek egyébként, mert hogy ez egy szálloda, nincsenek nyomógombok, tehát leszedik őket, és mint egy fal van, és hogy kérem, válaszol nyelvet. Tudod, így bemondja angolul, igen. És akkor mondja a láthatólag, mit tudom én, holland vagy német házaspár, hogy mit tudom én, English vagy Deutsch, és akkor... Aha, és akkor köszönöm, ön a japán nyelvet választotta. És akkor így néznek, így nagyon látszik, becsukódik az ajtó, pánikbe esnek, és akkor így level 3. És akkor így megállnak egy emeleten, és mit tudom én így, egy ilyen fotógép oda van rakva, ilyen fotóstúdió, kinyílik, de csak egyből a bejár az ajtó, a lift ajtón egy fotóstúdió, és így lefényképezi őket, és aztán becsukódik az ajtó. Hát ez zseniális, annyira jó. Nyomjátok már be a leírásban, ezt nem láttam. Nem láttad, hát sírva rögös, sírva rögös. Elkülditek legalább TS-en a linket hozzá? Show notes-ba belerakjuk, Marci, ki keresed? Nekem erről a szituációról mindig a izé jut eszembe, ha valaki látta végig az IT crowdot, azt hiszem magyarul kockafejek már. Amikor, idén is végignéztem újra. Amikor ül a fasz, és akkor ugye hazudni kellett, hogy miért mentek fel. Bocs. És akkor mondják, hogy izé, hogy hát, ja semmi, csak izé, raktunk egy új ilyen voice activation-t a számítógépedbe, tudod? És akkor így ott la a főnök, és akkor így a monitornak így, hello computer, hello. És akkor felemeli az egeret, és így abba, hello computer. Nekem az jutott eszembe ez a Xbox turn on. Egyébként... Na most kicsit valaki kérdezte, vagy még csak így hozzákapcsolódik a dolgokhoz, valaki kérdezte, hogy nem zavar-e, hogy egyfolytában figyel a kinek. Hát megmondom őszintén, akkor én befordítottam. Tehát nekem így a tévé, tehát így a tévé lenne, tudod, az rám néz, és így meg van fordítva, és ugyanúgy betolva. Tehát nekem most ott a tévé hátulján. Az a helyzet, hogy ez ugyanaz a kérdés, hogy nem zavar-e, hogy a laptopod webkamerája folyamatosan néz. Nem zavar-e, hogy a telefonod előlapi kamerája folyamatosan néz. Nyilván ugye itt a nappal itt veszi, de nekem például a laptop itthon van, most így összeszámolom 3 darab, ja nem 2, mert egyet az öcsémnek odaadtam, tehát 2 darab laptop, a 2 darab okostelefon, és a Kinect, tehát tulajdonképpen ennyi kamerából lehet a családunk életét lehekkelni, de én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy olyan kaliberű ember lennék, mint mondjuk, mit tudom én, Obama vagy most akkor nem mondok ekkora klasszist. Igen, de mondjuk egy a Fappening által kikerült hölgyek és urak szintje, tehát mondjuk ilyen színész, tehát akit tényleg megéri. Alex, látom, te tudod, miről beszélek. Na mindegy, és tehát ha egy ilyen kaliber lennék, akkor azt mondom, oké, de jelen pillanatban nem tudom azt a szituációt elképzelni, amikor a világ legnagyobb cégének a rendszerét valaki feltöri, és azzal trollkodik, hogy engem itt sasoljon. Tehát, hogy... Meg mit néz? Tehát, hogy nem, de nappaliba van. Most nézi, hogy nézem a tévét, vagy hogy fifázok, vagy ahogy legózunk, mert akkor nem egészségére. Nem hiszatok fifázni. Aha. Mert elaludtam egyébként azért. Igen, egyébként. Egyébként most itt ezerrel írogatják a kommentekbe, hogy Xbox, redőnj fel! Komolyan mondom, ha lesz ilyen, tehát ha lesz Xbox ilyen okos, TV-ben. Intelligens... Hülyéskedsz, az az igazság, hogyha azt mondom Xbox turn on, akkor a tévét is bekapcsolja magától. Igen, csak hogy, tehát így a magyar folytás ilyen lenne, tehát Xbox TV-be! Ja, igen. Xbox, melegíts meg a sült krumplit! Így már sistereg az olaj, tudod? Igen. Egyébként nekem... Xbox turn on! Na még mindig nem megy, tehát Covery, ez amíg Alex szenved, addig egy kis szolgálati közleménnyel hagyj szúrjak már közbe. Tudjátok-e, hogy a Broforce frissült most? Ne, hát te tegnap játszottunk vele, és nem frissült. Most nekem letöltött egy update-et, aki a kommentbe leghamarabb leírja, hogy mivel frissült, azzal nem tudom, mit csinálunk, de örülünk. De ha az címet megnézed, akkor oda van írva. Lali. Várjátok, ez két csatornás kommunikáció. Alex, mondd, légy szíves. Úgy látom, hogy Kaverinek sokkal jobb ötlete volt. Kaveri? Legyen az, hogy aki ilyen olcsón adjuk. Hát nem olyan, csak hogy lehes... az a baj, rákattintasz és ott van. De te, hogy ja, azért gondoltam, hogy... igen, először jó ötletnek tűnt. Jó ötletnek tűnt, de aztán azt gondoltam, hogy mégsem. De ott kell lenni alul az update newsba. Aki ezt meg tudja mondani, van. Annak gondolom már megvan. Ez csak egy szimpla tipp, szóval... Ja, és 30-a van, ugye? Akkor igen. Ma jött ki a PD2 Hotline Miami DLC is. Ó, végre gaming témára sikerült kisiklasztani a pár. Mi jött ki? Még egyszer? A PD2 Hotline Miami nevű DLC. Team up voltak a... Ha valaki azt hittem Hotline Miami 2 a csodába, már fú, de akkor ma se aludtam volna. Tehát, hogyha valaki játszott a Hotline Miami-val, ami egyébként egy zseniális játék, csak valamiért az én beállításaimat egyfolytában telibe szarja, elnézést a kifejezésért, akkor a PD2-esek nagyon jól összeverkodtak velük, és csináltak közösen egy DLC-t, és ilyen állítólag eléggé 80-as évekes a történet, mint a Hotline Miami. Én mondjuk nagyon vártam volna, hogy melee fegyvernek egy pixeles cső, vagy pixeles baseball ütő, vagy pixeles fegyverek, tudod? Igen, igen. Tehát, hogy pixeles legyen. Hát nem lett az, viszont a játékból vannak kiszedve a Hotline Miami-ból. Aki szereti a Hotline Miami-t, annak egyébként azt hiszem, hogyha megvan a Dentist nevű DLC csomag, akkor ingyen megkapja. Olé. Gamerek. Ti, mi nagy gamerek. Közben én mondom, bedobnék. Hogy az... Whatever. Igen. This is, if you megszakítani engem, this is a lot of money for you, okay? So please. Marci kommunikál. Na igen. Marci communication vit veled. A Siri. Siri, aha. Turn on. Téged nem hol. Az enyémnek beszél. Egyébként engem. Lali, figyelj, a Google az Android hányas verziójától figyeli azt, hogy okay Google. Okay azt Google. Hiszem, 4.4.2. amikor kinyitották egyébként 4.0-tól. De azt csak angol nyelvterületen lehet kiválasztani. Hát akkor ott nyomja. Most már elég a nyelvet kiválasztani. Tehát elsődlegesnek azt mondod, hogy angol legyen, és onnantól kezdve bármilyen másodlagos nyelvet be tudsz állítani. Én kíváncsiságból kipróbáltam, a másodlagos nyelveket is felfogja. Tehát beállítod elsődlegesnek az angolt, azt mondod, hogy okay, Google, és onnantól kezdve akár angolul, akár németül, akár magyarul tudod folytatni. Csak az a lényeg, figyelj, ha már... Egy mondat, egy nyelven legyen. Figyelj, ha már Android, nem tudom, hogy kinek van meg, az egy Kickstarteres projekt volt, és aztán elkészült. Tulajdonképpen ez egy olyan ébresztő alkalmazás, a mi is a W-vel kezdődik, nem jut eszembe a neve, segíts, légy szíves. Véki. Ez egy ébresztő alkalmazás. Igen. Arról szól ez a sztori, nem tudom, akkor már egyik, gondolom, akkor páran itt ismerjük, Ugye a nagy kérdése nagyon sokszor az embereknek, hogy oké, hogy ott van az alkalmazás, hogy ami felébreszt téged, egy aránylag egyszerű kis valami, minden telefonban megtalálható, de ugye a Nokia óta van a Sundi, a Sundi intézménye, most már én így mondom, és hát ugye pontosabban az ember létezése óta szerintem van a Sundi intézménye, de hogy digitális formában így elnevezve ez a Sundi intézménye, ez a Nokiától származtatom, amikor még 5 perc. Na még 5 perc. Jó, még 5 perc. A gyilkos né még 5 perc. Jó még Isten, hányszor szaladtam amit ugye bele. Tudjuk, hogy még fél óra, még egy óra, tehát még akár egy nap is lehet, amíg aztán el nem késel. Tehát a még 5 perc csak addig működik, amikor már tutira nem érsz be, oda akarsz érni. Tehát nem működik, ezt lássuk be, nem igazán működik, akarat erő kell ahhoz, hogy fölkeljél. Amíg Sundi van, és a Hágai Nemzetközi Bíróság be nem tiltja, mint emberjogi büntetet, addig egyszer nem lehet fölkelni időben. De jött ez az alkalmazás, ami azt mondta, hogy mikor pattan ki legelőbb a szemed reggel. Hát ha mondjuk, vagy bármikor, ha mondjuk a telefonod csörög, igaz, és hív valaki. Igen, tehát akkor felugrasz, akkor egyből, rohansz a telefonhoz. Ott vagy is rohansz a telefonhoz, azt nem lehet szundizni, ő könyörtelenül csak csörög, meg egyébként is az agy is rá, hogy valaki hív. Igen, ugye mi lehet, valami történt, mobiltelefon, hát még igen, olyan reggel szerint, van. Így van, még olyan reggel van, és ez az alkalmazás azt csinálja, hogyha te beállítasz egy ébresztőt, akkor abba az időpontban, amikor az ébresztőt beállítottad, mivel elég sok felhasználó van, ezért egy random felhasználó valaki, nem tudod, hogy ki, felébreszt milyen téged. Országból, milyen nemzetiségből. Milyen országból, semmit nem tudsz róla, felébreszt téged. Vagy nem. Fel de fog hogy hívni. Fel fog hívni, az már egyszer biztos. És én nézegettem a neten, hogy mik vannak, voltak, aki dalolt, volt, aki ilyen trash metal nyomott be, volt, aki flexelt a telefonba, tehát, hogy tényleg kimeríthetetlen gyakorlatilag valaki kukorékolt, tehát, hogy tényleg kimeríthetetlen az ötletek tárháza. Én el tudom képzelni, hogy valakik így lettek tök jó barátok, hogy így reggel tudod, így, yes, tudod, és akkor, hello! My name is Steve! Tehát valahogy így. Igen. Ez egyetlen egy hátulütője van, hogy egyelőre Magyarországon ébresztést nem kérhetsz, de ébreszteni viszont ébreszthetsz. De és én arra gondoltam... Netes működik, tehát nincsen díjjal a hívásnak, nem? Nem, de valamiért Magyarországon nem tudsz ébresztést kérni, nem tudom miért. Én már írtam egyébként a Google Play-re, hát ha észreveszik. Nem, Lali se tud. Én is csak ébreszteni tudtam volna. Ja, figyeljetek, én arra gondoltam, hogy mit szólnátok hozzá, ha felébresztenénk valakit élő adásba. Hajrá, én benne vagyok. Benne vagytok? Próbáljuk ki. Én munkahelyről már néztem, és tudtam is volna egyből ébreszteni, gyorsan kinyomtam. Úgyhogy ember azért késett el a... Igen, azért késett a munkaérő, mert kaveri. Oh, én nem, klik! Tudod is, kirúgták, tönkrement a családja, tudod is, ilyen film. Azóta az utcán él, koldul, és igen. Engem ki volt az? Légy átkozott, Demi Dodgers! viszont én félek. Mondjuk neki, hogy hi, éppen 20 000 ember hallgat. Igen, tehát hogy Alex vagy Lali, ti vagytok, akik annyira kenik, vagy Ryan, ti vagytok, akik annyira kenik, vágják az angolt, én még azért nem merném bevállalni. A This is the Lot of Money-t is megnyomhatjuk, tehát hogy... Szerintem nekem kéne beszélni, szóval igen. Nálam szarabb angol nincs itt a csatornán. Tuti, nem, tuti nekem. Azt gondolom, kéne hogy nyomhatunk többet is, nyomjunk egy olyat, ami egy igazi beszélgetős ébresztés, mert kíváncsi vagyok a reakcióra, mert igazából ez. Most tudod, ez ne az legyen, mint régen gyerekkoromban, hogy aló, kislakás, igen, cserélj a nagyobbra, és akkor levágtad a telefont. Tehát, hogy ezen lépjünk kicsit túl, pedig ez nagyon nagy volt, igen, akkor, de az ugye egy 20 éve volt, ezen egy picit lépjünk túl, és próbáljunk meg egy igazi ébresztést prezentálni, és beszélgessünk vele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik ez a valóságban, amikor mi próbáljuk ezt meg. Benne vagytok? Egyébként segítetek ezt összehozni, ezt a dolgot? Én benne vagyok, de szerintem az angolt azt Ryan tolja. Én átküldtem neki a linket, hogy milyen programot kell fölrakni, és előtte nyomassunk egy poénosat. Mondjuk jó, legyen good like, szerencsés. Ne, amúgy tényleg ne. Most elgondolkoztam, hogy valamire nem tudok angolul. De mondom, hogy te tényleg... Angol, német, bármilyen nyelv. Magyar. Oh, guten Tag. Nyomasd japánul. Guten Tag, mein Freund. Igen, az fontos ugye, hogy nem szabad, tehát aludj csendesen. Tehát, hogy ez nem jó, mert ugye ez egy ébresztő, tehát... De még nincs korábbi. Hát erre aztán biztos, hogy aludnál. Tehát, hogy igen, ez veszélyes lehet, mert még a végén elalszik. Nem, ezzel az a baj, hogyha így énekelnénk, akkor szerintem inkább az, hogy lehet, hogy ilyen maradandó pszichológiai károsodást szenvedne, vagy hallást, tehát, hogy ez a kettő valami. Pillanat, hozom a töltőmet, mert mindjárt lemerül a telefonom. Jó, én addig elszaladok vécére, váljatok meg vele, mert... Te, és akkor, hát az igen, gyerekek, a hivatalos reklámszünet a podcastben, ilyen még nem volt, szóval az egyik telefontöltőjére, a másik pisilni. Alex, nem akarsz kimenni kis kajáért, de tényleg. Várjál, én kit vagyok! Jarja már! Jó volt. Várjátok, tartsátok a frontot. Egyébként ilyet kéne benyomni egyébként ebbe az ébresztőbe, hogy stay easy, bro. Amúgy úgy hallatszod, mint hogy a hátulról ordibáltam volna, hogy sikerült. Na, mi van? Ébresztettél? Nem, hanem hivatalos podcast szünet volt, és gondoltam, igen, megfűszerezem. Ilyen még nem volt, szóval bejelentetted, hogy te elmész töltője, rájön, hogy elmegy pisilni. Mondom, akkor Alex, te nem akarsz kajáért menni? Azt mondja, hátulról itt vagyok! Figyelj, és az a durva, hogy a telefon alkalmazást, vagy telefont elindítod ugye a miről beszélek? Tehát az alkalmazást elindítod a telefonodon, nem tudom, hogy miért kellett ennyire bonyolultan megfogalmazni, és írja, egy ilyen kis párnácskát megjelenít, és írja, hogy jelen pillanatban hányan várnak ébresztésre, és ez is nagyon tetszik, hogy így ott vagy, és így kicseszek veled, fölébresztelek, tudod? Tehát, hogy ez az ilyen... írja, hogy jó internetre van szükséged, most egy ember van, aki ébresztésre vár. Na, Alex, nyomsz egyet, vagy Ryan? Nekem nincsen izém, nincs fent ez a cucc, tehát iOS-re még nincs. Nincs iOS-re? Nincs sajnos, azt írják, hogy majd jön. Aha. De úgyis csak majd lesz egy androidos telefonom nem sokára, úgyhogy... Looking for sleeping. Kívj fel és mondd neki, hogy this is a lot of money. Kelljél fel. az a probléma egyébként, hogy ahogy látom, nem lehet kihangosítani ezt a hívást. Tehát ezt nagyon közel kell a mikrofonhoz tartani. Csináljunk már egy tesztet. Én letesztelem már, looking for sleepies van. De nyomd a mikrofonhoz. Send, azt akarom, csak we will send you a push notification when we find match, feel free to leave the... Nem, most nem talált, akkor azt írja. És majd küld egy notification, majd amikor talál. Mindegy, hagyjuk így, úgyis csipogni fog. Figyelj, ezt mi használhatjuk a saját magyar számunkkal, vagy ez most... Igen, abszolút. Igen. Ez netes, abszolút. Vagy... Netes, tehát nem a számládról terheli le. Hát ez, akkor ez nem is működne nyilván. Nem használná senki, persze. Ki az, aki Indiába ezzel szórakozna? Egyébként, Ryan, hogyha brit számod van, vagy valakinek a környékeden, és kipróbáljátok, a britek azok benne vannak a teljes világot elérő listában, és őket ébreszteni is lehet már. Ha. Meg nincs sajnos, vagy nincs, úgyhogy azt majd... Akkor lehet, hogy szerintézem. Lehet majd ébreszteni engem is, hogy holnap így fölkek, és akkor így ti ébresztettek, mondom, ajaj. Az vicces lenne. Hát ha szólsz, hogy mikor kell felkelned, akkor úgyis felkeltelek, tehát kivéve 10 előtt. Tehát én nagyon hasznos ébresztő óra vagyok. Elég sok ember van, igen. Biztos sokan fognak jelentkezni az Alexnek a felkeltésére. Jaj, amúgy mit csináltam ma, hallod? Felhívtak a Cibbanktól, és így felhívnak, hogy jó napot akkor... kívánok, egy pár kérdést akarok feltenni, mondom, de így mondtam, hogy hát most keltett fel úgy, hogy majd később, és akkor néztem rá az órára, hogy 11:30 volt, igazából már fenn voltam reggel 8 óta, de így mondom, hát még reggel van, még besütött a nap a szobámba, úgyhogy 11:30-kor most keltett fel. Érkezett egy versünk kommentbe. Árpád Ikei. Péter. bajuszbá gyakorlatilag. Xbox One-t vett az egész bagás, Kaveri hangja távirányítás. Alexnek a vámtól levele érkezett, nem mozdít ez ki nyugalmi helyzetet. Greenbox csatorna, gamer csatorna, trailer-e prón lett megcsinálva. Röhögtek végig, nem is kétséges, nem győzhet meg senki engemet. Spoiler menünk is megérkezett, magyar filmcímeket már el is felejtett. A podcast késik természetes, good luck, siet, ez rendellenes. Tényleg ilyen kis locsoló versek érkeznek. Marci még mindig nem érkezett semmiféle értesítésed. Nope, nem érkezett. Na, várj, viszont ameddig értesítés érkezik, addig gondoltam, hogy felhozok nektek egy témát, amivel egyébként készültem, csak hát eddig tartott igazából. Így másfél óra után mekkora jó lenne bedobni egy témát a podcast éterébe, és úgy érzem itt van az ideje, hogy bedobjam. A miskolci túránk folyamán lehetőségünk adott Lali által kipróbálni egy ilyen virtuális valóságot generáló kartonpapírt, hogyha emlékeztek még rá. Amit hát mondjuk nem a kartonpapír generálja virtuális valóságot, nem a kartonpapírt generálja virtuális valóságot, hanem egy bizonyos applikációk, illetve ez a 3D-s osztott képernyős valami, nem tudom most, hogy megfogalmazni. De hát nem mint is egy Oculus Rift mobilból tulajdonképpen. Igen, 16.000 forintért. Mindegy. És, vagy annyi sem, kevesebbért. Egy ilyen jó, mondjuk kell hozzá egy 140 000-es telefonista, azt őre ezt ne hagyjuk ki. Az is igaz, mellékletes. Viszont csak annyit akartam ezzel kapcsolatban felhozni, és ezzel a témával kapcsolatban kérdezni tőletek akár, hogy a Samsung jelentette be, hogy a Samsung Galaxy, vagy Samsung Note 4, javíts ki a Lali, hogyha nem. Jó irányba tartasz. A Note 4-hez jön egy ilyen kis, olyan, mint a Bluetooth-os headset, ilyen kis kiegészítőként, vagy az okosóra. Ilyenként lehet majd kapni ilyen virtuális valóságot generáló kis szemüveget. Nem tudom, mennyire láttatok-e róla a képeket, meg nem tudom, mennyire nézegettetek róla teszteket, meg ilyen preview-okat. Bocs, csak konzekvensen hülyeséget beszélsz, hogy ez nem, ez tulajdonképpen csak egy eszköz, amit a telefon használ. Tehát ez tulajdonképpen mint egy ilyen fejpántot meg kell elképzelni, csak hogy ez nem... Értem, hogy mit akarsz mondani, csak hogy tiszta legyen mindenkinek, ez egy olyan cucc, ami a telefon processzorát és kijelzőjét használva tulajdonképpen Oculus Rift-té alakítja a telefonodat. Bocsa. Nem kell azt képzelni, hogy nem. Úgy is működik, de majd elég jó igen. Ahhoz igen. Képest. Igen, hát szerintem. De ez nem az, mint amit a Lali mutatott, hanem ez egy abszolút új koncepció. Ja, láttam, néztem róla. A Note 4-es sokkal komolyabb. És szerintem már nagyon királyul néz ki, és nagyon erről király külön. Lesz. Erről tudtok küldeni egy képet, vagy egy linket, vagy valamit? Mindjárt belinkelem nektek, és akkor az ki is megy, hogy hírjában majd, akkor gondolom leírásba. Na, ez a Gear VR, talán ez a neve? Azaz. Gear VR Features. És... ugye annyi az egésznek a mechanikája, hogy berakod a telefonodat, és egy ilyen 96 fokos görbített virtuális teret látsz magad előtt, a szemed előtt pár centivel, és az alapján forgatod a fejed, ugye akkor úgy forog, na, benne van ez a head tracking is, meg ilyenek, és a kérdés az, hogy mit gondoltok róla, tetszik-e az ötlet, és hogy mennyire lesz instant buy? Megmondom őszintén, én még nem próbáltam ki ezt a Oculus Riftet, amit most már mindenhol látok, de nagyon ki szeretném próbálni, és mivel én sem próbáltam ki, ilyesmi, tehát ez nem gond. Ez is, ugye ez is valami ilyesmi, nem tudom, így mobilra elég fura, így... Figyelj, én próbáltam most igen, mi Lali elhozta, kicsit egyébként nekem fura volt, mert nem úgyis rosszul látok, és várni kellett, amíg a szemem ráállt erre a történetre, tehát egy percet, de utána meglepődtem, kicsit utána szédülsz először, meg ilyesmi, mert legelőször ugye nem vagy hozzászokva, és ezt már meg akartam nektek említeni, hogy ez mitől van. Az a probléma, ez az Oculus Rift-tel most próbálják ezt megoldani ezt a problémát, hogy gyakorlatilag... Az a lesz. Nem, hanem maga az agyad nem tudja, hogy mi a szar történik, ugyanis amikor nézel valamit élőben, akkor ugye az úgy nézed, ha ránézel a kezedre, akkor a hátteret nem látod ugyanúgy, mint ahogy a kezedet. Tehát igen. Az Oculus Rift-tel pedig minden egyfolytában fókuszban van, tehát az előtér is fókuszban van, és a hátsó tér is, és ezért az agyad ugye valami érzékel, valami nem stimmel. Mélységélességbeli probléma. Igen, igen, és most próbálnak egy olyan dolgozni, hogy fogja érzékelni a szemedet, hogy merre áll, gondolom egy fekete foltot fog keresni a fehéren, gondolom így fog működni, hogy merre áll a szemed, és ahhoz képest fogja ilyen tükröződésekkel ugye elhomályosítani azt a részt, ahova éppen nem nézel. Tehát nagyon fura lehet egyébként, de működhet. Ugye én most próbáltam a Lali telefonján, és egészen megdöbbentő volt. Van benne egy olyan, igazából itt még a telefonon, és azért szerintem, majd megindoklom, szerintem nem, én biztos, hogy nem veszem meg ezt a Samsungos cuccot. Azért nem, mert ezek még nem igazi játékok, amiket látunk. Ezek tulajdonképpen ilyen tech demók, hogy ezt tudjuk igen, most jelen pillanatban egeret, csinálni. Keresd meg az egeret, és akkor az egér csinál ezt. És nézel egy ilyen interaktív mozit, akkor van 3D-s modellt nézhetsz. Ami meg van tök egy ilyen kis jó, tér, ha lehet körbe-körbe menni. Ami körbe-körbe menni. Ilyen. Ez tök jó, ilyen kerek 5 percig, nem tovább. És viszont volt egy nagyon-nagyon érdekes, amikor volt lemodellezve egy régi stílusú ilyen kúria, egy ilyen régi villa, és kerttel, tóval... Hát azt mondom, hogy abban lehetett mászkálni. És abban lehetett mászkálni, úgy mentél, hogyha lenéztél a lábadra, nagyon lehet a hangod, Kaveri. Addig áll is be, addig én elmondom, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon, nagyon régi, ilyen majdnem medivál, de még nem, hanem inkább ilyen ázsiai centrikus villa, és akkor amerre néztél, arra mentél gyakorlatilag, tehát a kontrollzal nem volt olyan sok vívód, most már jó hangod egyébként. Azt tudom, hogy ha lenézel a földre, akkor megállsz, azt tudom. Igen, csak megállsz, azt akartam mondani, hogy az volt a nagyon-nagyon furcsa, hogy mentem ott a villába, és nyilván a kezedet nem látod, ezért ugye ez folyamatosan megy előre, amerre fordítod a fejedet, és úgy fordítottam, hogy így gyakorlatilag beakadtam ott az egyik ilyen kerítéshez, és ösztönösen ugye hozzá akartam nyúlni a kezemmel, hogy ilyen ösztönből tudod, hogy oda nyúltam, és ugye az, hogy nincs kezed. Tehát, hogy ott van előtte, ki van nyújtva a kezed, de egyszerűen nem tudsz hozzáérni az adott dologhoz, és mondtam Marcinak, mondom, Marci, ezt próbált ki. És ő is kipróbált, és egyszerűen ez az érzés, hogy az ilyesmi lehet egyébként, amikor mondják azt, hogy valaki baleset történik, és elveszíti valamelyik végtagját, hogy még érzi a végtagját, Phantom hogy végtag. Ott van a Phantom végtag, de már nincs ott. És ez a durva, ez jutott utána eszembe, ezen gondolkoztam, hogy ilyen, lehet. Így lehet megmutatni, hogy milyen lehet az, hogy ott állsz, nyújtogatod ki a kezedet, és nem tudsz hozzányúlni. Pedig olyan közel van, és szinte azt érzed, hogy mintha szellem lennél, átnyúlsz rajta, és egyben nagyon zseniális, meg egyben nagyon fura érzés is volt. Egyébként lehet venni ugye a VR kesztyűt, meg a VR ilyen van már ilyen felsőtest tracker VR, ezt nézegettem, főleg a Izé foglalkozott vele, a Corridor Digitálnak a játékcsatornájában, nem tudom, hogy hogy hívják, és tehát ott van, hogy például azt lehetett látni, hogy mintha egy GoPro-t raknának a fejedre, tehát csak rendesen grafikai kéz, meg mit tudom én, és a VR kesztyű, meg a korodon ilyen cuccok, és akkor egy-egyben úgy mozog a játékban a kezed, ahogy te mozgatod élőben, meg a felsőtesten. Tehát, hogyha behajolsz, akkor ő is így behajol, meg ha csak a nyakad húzod be, akkor így a kicsit lejjebb megy ugyanúgy a kamera. Tehát teljesen realisztikus már ez a dolog, csak hát azért ennek még egy pár év kell. Tehát mire, főleg egy, szerintem ez még egy jó 10 év, mire ilyen, tudod, minden háztartásba, tehát mikor már lecseréli, ugye ezek lesznek majd a next gen cuccok, tudod? Ezek a VR-os hát, dolgok szerintem. Ez sose fog eljutni addig. Ez nagyon-nagyon hát egyszer, egyszer el kell, hogy jusson. Szerintem mindig is megmarad ilyen abszolút exkluzivitásnak, ami tényleg különleges, meg minden, de sosem lesz hétköznapi, mert... Hát jó, de mert az okostelefonokról is ezt hitték, tudod, az ilyen PDA-król, meg ezekről. De az okostelefonban nem az életedet éled. És ez a VR meg szóval az abba okos telefon... Abba az életed éled. Nem, de... Nem is értem ennek a mondatnak. Hogy mondjam neked, a VR az egy... Az okos telefon az nem a valóságot virtualizálja meg neked, hanem az egy plusz szolgáltatás. A VR pedig azzal ad plusz szolgáltatást, hogy a valóságot virtualizálja meg neked. És hogyha tényleg eljön az az ide, amit mondasz... A játék is majd... ugyanez. Jó. Vagy nem? Nem. Jó, de hát ez körülbelül most olyan, mint a... Mit tudom én, ez a VR, meg az Oculus Rift, meg a mit tudom én... Nem, hát oké, jó volt beszélgetni. Mint a joystickok hát, például. Nem, egy játékot látsz, játszol vele, nézed, felállsz, elnézel balra, hogyha villámlik egyet, azt látod, ha éppen leesik előtte egy repülő, látod, mert a monitor felett elnézel, mert az egy monitor, az csak egy kép. Viszont az csak egy kis ablak a virtualitásra, ez viszont a teljes látómeződ. Igen, ez viszont abszolút leblokkolja az agyadat, és az agyad csak arra fog tudni koncentrálni, hogy ott az annak a kis kijelzőn mi van. És hogyha az agyunkat ennyire leblokkoljuk, hogy a kis kijelzőn mi van, és hogy szóval nem azt, hogy leblokkoljuk, mert leblokkolja persze a monitor is, hogyha hülye vagy, de hogyha ennyire belerakod az agyadat ebbe, akkor úgy fognak innentől kezdve menni az emberek, hogyha ez tényleg ilyen hétköznapossá válna, hogy... Mint ahogy hogy, most? Hogy, nem, azt, hogy annyit látná, hogy ilyenek kerülnének a metrón, és akkor így néznének filmet, nem beszélgetnének egymással, meg ilyenek, szóval ezt nem hiszem, hogy ilyen lenne. Hát ez már elkezdődött, ez a nem beszélgetnek egymással. Alapvetően én is ezt gondolom. Óta. Ez egy újabb technikai lépés ahhoz szerintem, hogy az emberek még jobban elszigetelődjenek az emberi kapcsolatoktól, viszont mint minden technika használható jó és rossz célra is. Tehát ebbe a technikában gyakorlatilag benne van ugye a pilóta képzéstől elkezdve az orvos képzésen át, tulajdonképpen rengeteg minden, tehát maga a technika ugye most sem rossz, hanem tulajdonképpen az rossz, amit, ha egyáltalán rossz, amit pontosabban úgy fogalmaznék inkább, hogy látom én is benne a rosszat. Én ezért például, hogyha lenne lehetőségem ilyen VR cuccot vásárolni, én nem venném meg, mert tudom, hogy nagyon addiktív, és azt gondolom, hogy nekem erre nincsen szükségem. Tehát, hogy megmondom őszintén, nekem ebben az egészben az van, hogy elképzelem, hogy ott ülök a szobába, körülöttem a családom, és ahelyett, hogy velük dumálnék, ahelyett egy doboz van a fejemen. Tehát engem ez megrémíteni. Igen, és egy virtuális ahelyett, valóságba sétálok. Tehát. Ahelyett egy podcast streamelsz. Nem, de figyelj, de a podcast-et streamelés, várj egy picit, csak ezt mondjuk ezt, csak bocs, hogy félbeszakítalak, csak ugye ez a végére beszúrtál valamit, a podcast-et streamelés az egy közösségi dolog, tehát itt mi több ezer embernek szolgáltatunk egy beszélgetős műsort, és mi egyébként, akik személyesen ismerjük egymást, és személyesen is jó barátok vagyunk, beszélgetünk, tehát azért ez merőben más. Ott meg egy érted, mit mondtam? Én ezt viccként mondtam. Jó, csak azért mondtam, hogy... Érted, mit mondom? Értem. Tehát amire én gondoltam, az, hogy tehát most arra a 20 percre, amit mit tudom én, amúgy Facebookozással, vagy ha azzal nem, akkor valami teljesen mással, vagy mikor leülsz játszani és lősz egyet, tehát 20 percnél tovább úgy se tudnád a fejeden tartani tovább. Tehát szerintem arra, hogy egy ilyen experience legyen, hogy mit tudom én a jövőben ugye, mit tudom én, lehessen csinálni így egy kópjátékot, és akkor mit tudom én, egy komoly, tehát egy 20 percnél tovább úgyse bírnád szerintem, tehát a 15 perc után már elég szar, hogy nem láss semmi mást, de addig szerintem egy ilyen teljesen jó maga ilyen élmény lehet ez az egész, nem tudom, nekem nem volt. Mondjuk én nagyon élvezem, és azért, mert közel vannak a szememhez, és jobban látok, mint a valóságban. Tehát... De várjál, Alex, most akkor magadat cáfolod meg, mert az előbb azt mondtad, hogy ez lesz a next gen, mindenkinek ilyenje lesz, és mindenki ezen fog játszani. Most meg azt, hogy 15 percnél többet nem. Akkor what? Hát szerintem valószínűleg ez... 15 percnél nem használnám többet, attól függetlenül nem csak én élek, tehát nem magamat cáfolom meg, hanem elmondom mind a két részét a történetnek, ahogy én gondolom. Látszok, szerintem amúgy ez az Oculus Rift, meg az összes ilyen kütyű, ez mind csak attól függ, hogy ki használná, vagy például, mit tudom én, ott vannak ugye a joystickok, az is emlékszem, amikor először játszottam a joystick, akkor is, hogy mekkora király, meg tényleg úgy repülök a repülővel, mint a pilóták. Attól függetlenül, hogy király, attól függetlenül nem használja. Nem tudom, hogy ezt mennyire értetően mondtam el, de szerintem az Oculus Rift nem is csak attól függ. Nem arra gondolsz, hogy az Oculus Rift az pont olyan, mint egy joystick, hogy lehet játékra is használni, amivel a számítógépeden a virtuális repülőgépet irányítod, meg lehet például a drónoknál is használni, amivel valós repülőgépet irányítasz, és valós fegyvereket használsz. Megjátszhatsz vele, mit tudom én, egész nap, de attól lehet, hogy a szomszéd marinér nem fogja megvenni. Csak azért, mert Oculus Rift, hogy nem erősíti ez az addikciót, tehát hogy azért itt konkrétan leválaszt a külvilágról. Igen, tehát azért itt nem csak arról van szó, azért ez egy más fokozat szerintem. Én értem, amit te mondasz, Ryan, hogy ez is tulajdonképpen... Oké, én értem, csak hogy ez olyan, mint ha körülbelül azt mondanánk, hogy a kávé és a kokain az ugyanúgy drog. És persze igazad van, ugyanúgy drog, csak hogy azért a kokain lényegesen addiktívabb és károsabb lehet, mint a kávé. És én ezzel egyetértek vele, csak azért látni kell szerintem, ez az én véleményem, hogy, és ezzel egyébként szerintem nem vagyok egyedül, mert azért ezt már pedzegetik, hogy például egy ilyen eszköz mennyire káros, és mennyire szabad egyáltalán engedni mondjuk kiskorú személyeknek. Mert személyeknek, igen, aki még változik, és aki még olyan szinten van, hogy befolyásolt, és ilyen tényleg el tudja hinni azt, hogy hát az a valóság, és mekkora jó, hogy meg se kell mozdulnom. Gondolj bele, hogyha ez a termék ez elnépszerűsödne Amerikába, úgyhogy a 11 évesek játszanak vele. Ha most is dagadt 11 évesek, most no offense, meg semmi ilyesmi, csak az amerikai gyerek azért kövér, mert nem mozog, és mert helyette inkább a meg is kaját eszi, és mert sült krumplit zabálva otthon játszik, ez tény, nem betegség miatt, 80%-uk, de persze vannak azok is, nem akarom túragozni, és még erre ráteszel egy virtuális valóságot, aki még nem is látja, hogy a nap igazából kint süt, hogy ő mehet neki játszani, hogy esetleg, szóval még nem is adod meg neki a lehetőséget, hogy esetleg engem szerintem ez is benne van, de nem ez a legnagyobb veszély. Én inkább itt arra gondolok, hogy azért most gondolj bele, hogy te be vagy zárva egy sisakba. Tehát, hogy az, hogy most túlsúlyos igazából, hogy most egy VR van a fején, vagy egy konzola kezében, én szerintem nem oszt, nem szoroz, hanem amellett, hogy értem, mit mondasz, de szerintem nem ez a legnagyobb veszélye, hanem inkább az, hogy fogalmunk sincsen arról, hogy most gondolj bele, egy horrorjáték. Eleve egyébként rengeteg fiatal játszik horrorjátékot, és én nem is értem azokat a szülőket. És én nem is értem azokat a szülőket egyébként, akik ezt engedik. És most gondolj bele, hogy mondjuk egy durva horrorjáték megfűszerezve egy ilyen VR-ral. És hát akkor elég, itt most jusson eszünkbe azok a koreai netkávézóba meghalt emberek, akik a LOL-ra, meg az egyéb játékokra ráfügtek. Tehát, hogy na. Egyébként annak az volt a poénja, tehát azt hiszem, már nem is tudom, kit néztem, aki játszott horrorjátékot VR-ral, hogy nem az a poén az egész volt, hogy horrorjáték is, hogy ott van, hanem, tehát attól rossz az egész, attól lesz még ijesztőbb, mint amennyire amúgy ijesztő lenne a történet, hogy itt nem tudod a fejedet hátrahúzni. Hogy elnézni. Igen, ja, nem igen, tudsz, igen. Tehát mondta, igen. Hogy iszi, tehát így látszott is, hogy visszadobta magát a székbe, de nem került távolabb a képtől. Tehát, most gondolod, hogy valakinek szív problémák, vagy mit hát tudom, hát jó, az nyilván nem fogja megvenni se a játékot, se a VR-t. De mindegy, nem is akarok én erről így különösebben szerintem többet nem kell ezt ragozni, nem tudjuk, mi lesz a lövőben, főleg Goodlike-nak nem akarok ellent mondani, mert megint ilyen harcias kedvében van, úgyhogy... Igen. És elad neked bármit kilóra. És elad nekem bármit kilóra, úgyhogy én Marci, figyelj, én S5-öt mondtam, tehát... Csak hogy tisztázzuk. Én csak azért is maradok az LG-nél. Csak egy gondolatot agyfűzek még hozzá. Nekem az a nagyon nagy félelmem van, hogy ezt a mostani technikát, ami már most is használható, mert mondjuk, hogyha nem önmagába használjátok, hanem rákötitek a számítógépre, akkor ilyen Oculus első verziónak megfelelő tudása van kb. Egy ilyen telefonos kütyűnek, de nem ez a lényeg. Tehát azt képzeljétek el, hogy ezt a technológiát összekötitek a Facebookkal, összekötitek a Second Life-val, és az egészet még nyakon öntitek valami Blizzard-szerű MMORPG-vel. Pont ezen filoztam. És ez a szomorú, hogy ezt már most el tudjuk képzelni. És ebből rengeteg pénzt lehet csinálni, tehát valakinek biztos az érdeke lesz az, hogy ez létrejöjjön. Bizony. Ez konkrétan egy virtuális élet lesz, egy olyan élet, amit hogy nem akarod letenni, hogyha annyira ráfüggsz, nem akarod letenni hát az meg, és hogy lehet az embereket legjobban irányítani, ha bután tartod őket, és tudod őket irányítani. Így van, A Steamnek már van virtuális felülete, és bitang jól néz ki, és bitangul használható, és nagyon felhasználó barát, és olyan, hogy hú. Hogy azonnal megveszem, de ti ne vegyétek, mert borzasztó. Nekem tetszik, nem, de ugyanakkor de vannak hátránya. Bele, hogy én venni egy fogok egyébként egy végleges verziót. Én is tervezem. Tehát ez szerintem alap. De abba gondoljatok bele, hogy mindent lehet jól és rosszul használni. Tehát, hogyha veszel egy ilyen eszközt, van elég magadhoz való eszed, akkor azt mondod, hogy veszek egy ilyen eszközt, meg keresek hozzá egy olyan programot, ami a képernyőbe, ott a jobb felső sarokban, mit tudom én, 30 percenként vagy negyed óránként villog egy kicsit, és be tudom állítani azt, hogy mikor szeretném letenni. És akkor fogom, és leveszem. Hát jó, igen, de én is azon gondolkoztam, hogy napi 20 órán igen, működik annál, aki Lali annyi idős, mint te. Most ezt akartam mondani, de ez egyrészt csak szülői kontrollal, máshogy sehogy, tehát ez biztos. És én egyébként tuti, hogy valamihez hozzákötni. Most lehet, hogy mondjátok most sokan, hogy jaj, te jó ég, tényleg milyen begyöpösödött vagyok, de... Amikor a szülők ugyanezt csinálták a számítógéppel, nem? Mindenki attól félt, hogy ott ragadsz a számítógép előtt, és hülye gyerek leszel. És tömeggyilkos leszel a csétől, igen. Például. És minden szülő ugye azt mondta, hogy jaj, ne ülj ott sokat, így, úgy, amúgy. És amikor látták, hogy nem akkora gáz, akkor elkezdték szépen ráthagyni. És ez vagy jó lett, mert tényleg benőtt a fejed lágya, és átláttad, hogy nem túl egészséges sokat ülni a gép előtt, meg hogyha jó idő van, ki kell menni, sétálni, meg túrázni, meg biciklizni, meg focizni, stb. És hogyha rossz idő van, és nem tudsz más csinálni, akkor meg dög lesz 8 órákat a számítógép előtt. Tehát volt olyan réteg, aki ezt belátta, hogy ez így működik, meg volt olyan réteg, aki nem. Aki ezt belátta, abból normális felnőtt ember lett, nincsenek olyan szenvedélybetegségei, ami erre vezethető vissza, aki nem, az meg MMORPG-zik úgy, hogy ott hagyja a gyereket, úgy, hogy a gyerek majdnem éhen hal. Ja, és erre van is például. És egyébként ez már ösztönösen nem is érez rá késztetést, hogy életben kéne tartani a bárkit, vagy bármit, vagy bárminek lenne értelme azon kívül, amit ő tud. Tehát, hát neki egy darab dolgot kell életben tartania, az a level 80-as paladin. Yes, pontosan. Igen. Ez a digitális természetes szelekció tulajdonképpen. Egyébként most írták, hogy mi nem beszélünk többet játékokról, ne csak tech cuccokról. Szerintem, hogyha ez a geekboxos dolog ugye elindul, vagy mit tudom én, azért lesz miről beszélni, nem? Azért lesz. Most amit ki tudok emelni, mit tudom én, megjelent az új Sherlock Holmes játék, ami egyébként borzasztóan tetszik. De... Tehát így mostanában ennyi történt. Meg a Broforce update. Zúgott tömeg, hogy Wasteland 2. Hát nem tudom. Tetszett a Wasteland 2? Mondjátok meg, gyerekek! Jó, azért sok komment, de én már a kat-kat-kat-kat-kat, kaveri lolozik, kat-kat-kat, kit-kat, egér-kat, kat-kat, jobb-klik. Nekem a Sherlock Holmes játék, ez kell. Melyik jel? Micsodát kérdezel, Lali? A Vékin. Nincsen kapás? Nem kell ébreszteni senkit? Vékin? Te? Semmi? Nekem se jelentkezik. Ne, én is én is próbálgatom, meg itt nézegetem, de nem lehet, nagyon sajnos. Lehet, Magyarországra, mivel nem is lehet innen hívni, vagy hívást fogadni, lehet, hogy valami limitált. De nekem sem csinál semmit például. Na de mi alapján, mondjuk telefonszám alapján nézheti, nem? Szerintem amúgy annyi, hogy lehet, hogy a világon... Hogy tudom én, így nem... Most nem, mindenki fönt van. Mindenki fönt van, ja. Így van. Jó, most persze, senki nem akar most felébredni nyilván. Letöltötték 500 ezeren is, és semmi. Hát nem hiszem. Szerintem ilyen régiózáros próbál lenni, nem véletlenül nem tudunk, vagy nem de mi a régiózár értelme? Én azt nem értem. Hát nem, fogalmam sincs. Elképzelhető, hogy azért, hogy ne legyen az, hogy beleszól egy kínai ember. Hát pedig az lenne a legjobb. Persze, de mekkora ilyen poén lenne már. Ha megnézitek, mert Amerikában, briteknél, Kanadában, Szingapurban és Hongkongban lehet jelen pillanatban az ébresztés funkciót használni. Jó, hát biztos, hogy egyébként elterjed egyébként világszintre. Szerintem még ilyen szerződéses dolog van, aztán nagyon sok olyan dolog van, aminél nem azért, hanem azért, mert nem tudnak megegyezni XY céggel ezzel kapcsolatban, azért nem jut be. Szerintem be fog jutni, hogyha, ha tényleg jó a projekt. Na várjatok, én kipróbálom az angol számommal. Egyébként képzeljétek, hogy van angol számod egyébként. Nem használom, mert nem tudom berakni a... Hát gondolom zébe. Volt amerikai is, tehát nem izé, nem a magyar több 10 millió számon, amire hazamész. Ja, nem. De amerikai az pont nem volt, de most az angol. Ez semmi szerettem. Baj, Alek. De jó, hát... Hát miért akkor izé magyart használtál, vagy mi? Nem használtam. Ja. Azért az mekkora felszabadulás. Te vagy. Egyébként hát, nagyon nagy flash, okay, hogyha nincs a kérdésem. nagyon nagy flash, igen, ez olyan, mint amikor coverit próbálom elérni. Tehát amikor coverit próbálom elérni, akkor nála nincsen telefon. De engem egyébként mindig el tudsz érni, csak sosem hívsz, szóval ez a durva. Téged el, tehát hogy mikor jöttetek hozzám, felhívtam coverit, ez a szám jelenleg, jól mondom, oké, felhívom good like-ot, szevasz good like, mi újság, ott vagytok? Igen, itt vagyunk. Tehát én nem tudom, nekem a telefonom nem szereti coverit, vagy coveri telefonja nem szeret engem. Nem, az a helyzet, hogy az van, hogy ha hívnak, vagy éppen telefonálok, akkor kisipol, nem tudom. Meg szerintem most már tényleg erősen cserejére. Ott voltatok mindannyian, tehát nem hiszem, hogy telefonáltál. Miért? Én azért elég sokat telefonálom. Nem, a benzinkúton voltál éppen izét, kaját vettél, és nem volt semmi, és tényleg kisípolt. És nekem is volt már olyan, hogy csak irandom kisípol. Meg tudom ideologizálni akkor, hogy lehet, hogy iszint most mondja, hogy hát új telefont kell venni, és akkor, ha belenéznénk Kevinnek a telefonjára, akkor ott lenne, hogy a nevünk mellett, hogy blog number. Azaz, a tiltó listán ott vagyunk. Igen, lenne egy ilyen külön fak, hogy így haverok, akik amúgy bírok, de nem akarok velük valamilyen titokzatosok nem fogva beszélni. Még nem tudom miért, de és igen, a titokzatos így idézőjelben van, tudod. Igen. Nekem itt van két emberke, akit lehet ébreszteni. Na de próbáltad is? Egyébként valahol 50 és 100 ezer között van a usereknek a száma a Google szerint. Hát azért mondom, tehát kizártnak gondolom, hogy ez csak úgy izé. Nem tudom. De mi ez mekkora királyi applikáció már? Mi volt az a... volt tehát körülbelül 3-4 podcasttel ezelőtt volt Kaverinek az a mondata, hogy visszatérő, vagy folyamatos, valami ilyesmi volt, hogy az elmúlt hétben egy jó és egy rossz dolgot mondjunk el ezt. Hogy fogalmaztad meg, Kaveri? Mi volt az, amit legalább 4-szer elmondtál? Ja, hogy egy pozitív és egy negatív, igen, de ami veled történt a héten. Igen, de valahogy nevezted, hogy... Mire gondolsz? Hát, már nem jut eszembe. Volt, nagyon sokszor elmondtad, hogy nem az, hogy visszatérő felvételeket, mert az más, hanem hogy ebből egy rendszeres panelt szeretne csinálni az adásban? Igen, valami ilyesmi, rendszeres panel, vagy rendszeres részét az adásnak. Mindegy, és hogy ezt nem folytatjuk talán? Hát az helyzet, én akkor mondtam valamit, és aztán utána mindenki úgy semmit nem mondott, tehát én azért nem azért akartam mondom, ezt erőltetni. Hát tudod, kell egy kis idő, mert igen, kell egy kis idő, hogy erőltetni kell. Jó, hát akkor beszéljünk most. Most pozitív dolgok vannak. Kaveri. Na, hát akkor ki kezdje? Mondja, egy jó, egy rossz. Te kezded. Utána jövök én. Pozitív dolog, hogy van Xbox One-om, és nagyon-nagyon élvezem, és végre van olyan, eddig azt hittem, hogy így a játékok közül csak egy az, ami meg tud mozgatni, és egyébként a többi nem érdekel, és aztán kiderült, hogy mégsem így van ez a dolog, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Nem mondom el, mert leszpoilerezném, de meglepő. Akkor csak meglepő. Így tudja csefeznek. Elmondjuk podcast után. Elmondjuk podcast után. Majd nagyon-nagyon-nagyon cool játék egyébként, tehát hogy így zseniális, de tényleg. És nem tudom hozzá egy nyegeret kapintani. Én megpróbáltam egyik családtagommal a Dance Revolution, vagy mi a francra ugrálni itt a tévé előtt. Megmondom őszintén, meg baromi jól működik ez a Kinect, de kell neki a hely. Tehát egyszerűen... De nagyon sok hely kell neki. Tehát, hogy megpróbáltam itt, ismerjétek a szobámat, tehát aki videóban látta, vagy ilyesmi, tehát ahol van a tévé... Sokáig annak... tartott ez a műsor is, vagy ez a felvetés is. Tehát annak a tetején vannak, annak a talpának a tetején vannak kinek, és kérlek szépen az ágynak a széléhez állok, és egyfolytában azt írja az összes játék, hogy menjek hátrébb. Tehát, hogy az ágyam közepére kéne, hogy álljak, ami engem nagyon meglepett. Lehet azt akar, hogy menj át a szomszédba, hogy ne egyedül ugrabugrálj, nem? Igen. De ami engem nagyon meglepett egyébként, hogy meg tudja nézni, hol van a padló, és egy az egybe kitrekkeli, úgyhogy például a lábam az nincs benne a padlónak a rácsába. Nem tudom, hogy csinálja, bizony, de például bizony. Ez baromi jól néz ki, és nagyon technikailag nagyon ott van. Tehát így, hogyha valaki foglalkozott már 3D-vel, tehát hogy annól lett volna egy ilyenem, hogy egy ilyen Kinect-tel körbe tudnám trekkelni a szobámat, tehát az mekkora lenne. Na jó van, amúgy bénák vagytok. És mi volt a rossz coveri? Csak azt nem mondtad. Hát nem hagytátok igazából, hogy elmondjam, úgyhogy ezért... Azért erről gondolkoztam. Csak... rosszon gondolkodtam, de úgy annyi nem jutott eszembe rossz az a helyzet. Tehát tényleg nem. Most kamuszhatnék valamit, hogy mármint az Xboxról, vagy a Kinectről? Nem, úgy általában a héten rossz. Igen, kicsit leszűkültünk téma. Nem, úgy általában rossz a héten, nem történt velem. Nem? Hát jó, hogy nem azt hittem a izéről mondod, a Kinectről, hogy így rosszat nem tudsz róla elmondani. Egyébként ez egy jó hét volt. Én élveztem. Az előző hétnek ugye találkoztunk meg minden. Sőt, ugye a McDonald's-ba odajött hozzánk egy srác. Igen, nagyon jó fej volt. Ő írt is nekem, hogy akkor ezért voltatok. Aha, a kommentben a videóm alá, hogy akkor gondolom ő volt az, hogy akkor ezért voltatok a Mekiben. Tehát... Júj, küldje már el a képet egyébként. Hát nem tudom, hogy hallgatja az adást, de ha igen, akkor küldj el légy szíves a képet, mit tudom én a Facebookomnak az oldalára oda be, nyomod annak, nem örülnék. Vagy a goodlikevideo@gmail.com-ra, vagy a thecoverykukac@gmail.com-ra. Vagy a The Metal Exavage, az ott nincs, de... Jó, oké, akkor még beszéljük meg, milyen izé, milyen reményel, milyen e-mail címre, még van irat mondogasatok. Még gurk és a Twitteremet is bemondanám, Alex, hogy el tud küldeni. A Twitter, pontosan, meg egyébként Facebookon is rá kell keresni, hogy Goodlike, és akkor ott is van lehet, oda is lehet nyugodtan élni, tudja. Egyébként az inbox. Van másik téma, hogy haladjunk is, azt is Lali linkelte be. Mégpedig arról szól, hogy milyen olyan reklámok vannak, amikor cégek egymás ellen ilyen reklám hadjáratokat indítanak, és ilyen reklámháborúkat. Azok fantasztikusak tudnak lenni. Zseniálisak, abszolút. Tehát zseniálisak. Az egyik kedvencem az autós, az Audi versus BMW. Hát az abszolút. Képen, tehát az a... Mondjuk el, hogy mi az, ugye az a Merc, vagy nem a Merci? Nem, hogy melyikre gondolsz, mondjad. Ahol van egy kis plakát, rajta van az Audi, azt van odaírva, hogy te jössz BMW, és van egy hatalmas nagy plakát, és rajta van egy kibaszott jól elnézést, kinéző BMW, és oda van írva, hogy sakmat. Tehát azt imádom, azt a képet, tehát ez annyira durva. Nagyon. Van nagyon ugye durva. A Pepsi versus Coca-Cola, meg az iPhone versus a többi telefongyártó cég, szinte mindegyik, ugye. Például, ami most volt ugye hatalmas ilyen felindulás, hogy ugye elhajlanak az új iPhone-ok, ezt ugye senkinek nem kell szerintem bemutatni, hogy az új iPhone 6 pluszok elhajlanak, és így de azóta, tehát szinte minden, tehát a Doritos például, az ugye egy ilyen, ez a négyszögletes chips, tehát belinkelt, tehát ott volt egy kép ilyen elhajolt chipsről, és akkor mi így szeretjük, és akkor tudod, kettős kereszt Apple, tehát meg mit tudom én, ott volt egy Heinekenes sörös kupak, és így ugye be volt hajolva középen, és akkor ott van, hogy izé, ne aggódj, mindannyiunkkal megtörténik, tehát ilyen nagyon genyó izék. De ezek szerintem nagyon jók, mert reflektálnak azért arra, hogy senki sem tökéletes, nem? Tehát, hogy... Igen, ám, hogy valamilyen szinten van benne pozitív, kivéve ugye a többi telefongyártó cégéről, mert ugye az mindig rossz fénybe próbálja feltüntetni a másikat, mint ahogy tudjátok, volt az iPhone-on ott volt, hogy bigger than bigger, és akkor a Sony meg alatta ott volt, hogy better than bigger. Tehát... Igen. Egyébként az egyik reklám, amit én végignéztem, és óriásit röhögtem rajta, amikor az új iPhone, hát láthatólag az új iPhone átadására állnak sorba az emberek, és iszonyat nagy sor van, és látnak embereket, akik S5-öt használnak. És ilyen, wow, mekkora kijelző, tudod, azt a büdös mindenit, és így, hú, mekkora királyság, meg tudod, így nyomják ezeket a dumákat, és igen, így... És akkor még be is mutatják a izit, azt a nem Siri, hanem Galaxy Voice, akármi, tudod, igen. Én emlékszem arra a reklámra, és akkor a vége a kedvencem annak a reklámnak. Igen, és akkor így mondja, hogy rendben van, hogy nagy a kijelzője, meg minden, de hát én nagyon egyedi vagyok, tudod. Az új volt, hogy utána kérdezte a srácot, hogy ja, akkor én veszek egyet, jössz? És akkor mondja a gyerek, hogy nem, én kreatív vagyok. Tehát, hogy... Igen, és akkor utána mondott neki valamit, hogy... Nem emlékszem, de hogy ott laptopozik, de én nagyon kreatív vagyok. Igen, de az Apple-ösökről ugye elterjedt annó. Tehát egyébként most érdekes, hogy megfordult ez az Apple és az Androidos történet, ha megfigyeled. Tehát amíg eddig mindenki Apple fanboy volt, és mindenki utálta őket, most mindenki Android fanboy, és ugyanazt csinálják, amit régen az Apple-ösök. Azért valószínű, mert egyébként az Android mostanában ért el arra a szintre, hogy már nem kell magát az iPhone-hoz hasonlítani, mert egyszerűen nagyon-nagyon sok tekintetben jobb. És szerintem, és ugye az Android platform maga, és most nem csak a készülékgyártókra gondolok, én ugye nagyon régóta androidos vagyok, de használtam iPhone-t is, és elfogulatlanul tudom azt hiszem mondani, hogy bizony azért akár a látványvilág, akár a használhatóság, az átláthatóság azért nagyon sok esetben az Android-é az Apple-höz képest sehol nem volt. Tehát, hogy... Igen, egyébként úgy néz ki, tehát volt egy srác, aki nagyon szépen leírta, nagyon sokan kedvelték is meg minden, és én is egyetértek vele, ugye én már használtam iOS-t és Androidot is, és attól függetlenül, hogy lesz egy androidos telefonom, ugyanúgy meghagyom az iPad-emet, érted? Tehát, mert ugyanúgy szeretem egyébként mind a kettőt. A lényege... De ez nincs is semmi baj. Azt mondta, persze, tehát azt mondta a srác, tulajdonképpen nagyon jól rávilágított, hogy ha akarsz egy olyan telefont, tehát ő is kettőt használ, az egyiket munkára, a másikat pedig otthon, vagy ilyen, mikor megy valahova, tehát ilyen személyesebb környezet, hogy ha egy olyan telefont akarsz, amit azt rak rá, amit akarsz, és azt csinál, amit akarsz, és új, hogy villog, és új, milyen alkalmazás, és új, milyen iszé, tehát ilyen teljesen kosztumázolható, azt csinálsz fel, amit akarsz, akkor arra nagyon jó az Android, viszont az Apple-nél meg van ez a működik kategória, tehát amitől ugye azt tudod mondani, hogy oké, annyira nem is emelkedett ki, meg annyira nem is olyan hú, de megdörrentette a világ, ott, viszont amit tud, azt tényleg tud. Azon kívül, hogy el tud hajolni. De egyébként ez a jó, hogy az életnek is két oldala van. Igen, tehát vicces félretéve az úgy működik, és az működni is fog, és tényleg én sem nagyon tapasztaltam olyan dolgot, hogy nem működött volna, kivéve amikor feltörtem ugye jailbreak-kel, akkor voltak vele rögtön problémák, de tehát azon kívül. Viszont most majd lesz egy Androidom is, és akkor lesz egy olyan device-om is, amit úgy azt csinálok vele, amit akarok. Egyébként ezen én is gondolkodtam, tehát hogy a Marci is ugye iPad, meg S5, tehát hogy benne van ez, hogy most miért kéne választani? Tehát, hogyha... Igen. Miért kötelezzem el magam? Hát, hogyha ennél tetszik ez, másiknál az, mind a kettő, csak a másra használom, hát akkor jól olvasztam meg. Igen, egyébként ezt a gyártók erőltetik ezt a hangulatot, hogy csak igen. Így és csak, és tehát szerintem igen. Ez pedig miért ne lehetne egy, mit tudom én, egy Nike cipőm is mellette egy másik. Egy Adidas cipőm. Egy Adidas cipőm, igen, még csak ez se. És akkor mit tudom én, futáshoz ezt veszem fel, mikor esik az eső, ezt veszem fel. Így van, tehát így nem van. Kell valamikor ez jön be, valamikor az. Abszolút, és tök hülyeség is ebből ilyen irgalmatlan, hatalmas nagy izét csinálni, tudod, ilyen káosz kapitányt. Persze, például itt van ez a konzol háború is ugye nagyon sokáig ment. Hát most itt van a PS4-em, és itt van az Xbox-om, és mind a kettőt szeretem valamiért, ami a másikban nincs. Tehát, hogy igen. Igaz most már ugye a PS4-et nem nagyon használom, mert tehát viszont a Last of Us, jaj, nem mondok ki, soha tenni. Rasta, mi? A rasztás játék soha nem jött, tehát a rasztás játék soha nem jött ki az Xboxra, úgyhogy mindennek van előnye, meg ugye azon volt a Silent Hill PT, meg satöbbi. Egyébként elmúlt 9 óra, és nekem mennem kéne, úgyhogy... Viszont egyetlen egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, bocsánat, az Endomondo. Az pedig arról, hogy képzeljétek, nem tudom, mi az Endomondo. Én hát most kövezetek meg, Alex. Nagyon szomorú, Alex. Ha tudom, mert ezt mi indítottuk, ezt a challenge-et. Elképesztő a csalódás. Jaj, akkor tudom. Oké, akkor tudom. Most jó, már mondom, minden, most a névről most nem most tudom. Most, tehát most azért nem azt mondtam, hogy izé, hogy biztos nem tudom, hanem hogy nem tudom. Most nem tudom. És az Endomondo... Ehhez kötődik egyébként a hét jó híre. Megelőztem Kaverit. Igen. Na miért? Hogy? Elmentél a munkahelyedig meg vissza, vagy mi? Mert hogy én nem nagyon húztam bele már, mint olyan értelemben, hogy hát nem ha kapkodtam megnézed, azért. Ha megnézed, hogy nekem hány eseményem van, és neked hány eseményed van, akkor kis nagyságrendbeli különbséget fogsz látni. Jó, viszont hát én szombaton, véletlen. Ahogy lenn voltam Miskolcon, ettünk egy kis mekit, bűntudatom lett, hogy megint mekit zabálok, és vasárnap én elmentem, nyomtam egy 20 km, közel 20 km-es túrát. Azt komoly. Ellenben Kelemen Lajos nincs is fent a listán, csak Kaveri. Hoppá, 12. Ja, de itt van, csak a képedet nem ismertem fel. Tényleg megelőzted Kaverit, körülbelül 200 kilokalóriával, tehát így... Igen. Jaj, de amatőrök vagytok. Na majd a következő kívásba besatlakozok én is. Az a táv, amit én minden nap iskolába megteszek, hazajövök, és az iskolába a 4 emeletes lépcsőn lemászkálok. Konkrétan a lépésszámlálom naponta 8000 alatt nem fejezi be a számlálást. Na majd akkor meglátjuk, hogy kiégetett viszont, a kalóriát, mert én viszont, Veres Bencének nagyon nagy gratuláció, ugyanis igen, hát ebben van meló. Igen, jelenti és már nincs sok hátra. Egészen pontosan, hogyha az időt nézzük, akkor kevesebb, mint 2 óra és 51 perc van hátra. Magyarországnak mekkora a területe? Valaki tudja? Tehát hány négyzetméteres? Vagy négyzetkilométerbe gondolom. Nem valami 9... Mert hogy itt 1326 kilométert futottatok le, tehát gyakorlatilag, azt akartam valahogy hogy kiszámolni, hogy Magyarországot? Igen, tehát hogy körbe futottuk-e már Magyarországot így együtt. 93.000. Ja. És egyébként gratulálunk annak, aki ugye ezt a részét nyerte. De hogy alapvetően még nem nyerte meg, igen, nagyon közel áll hozzá, viszont... A nyertesnek viszont nem csak egy ez. Családi menüt. Nem, viszont nem, most megnéztem, nem csak ez. Hogy hány lány jelentkezett például, mert ugye van ilyen, hogy male only és female only, és ha megnyomom ugye a csak nőket, akkor itt egy Bálint, tehát... rendben. Tehát ez nem gond, és semmi baj, csak meglepődtem. Bálintia. Bálintónia. Azt jó látni az egészben, nem csak azt, hogy ilyen szép számban részt vettetek és jelentkeztetek, hanem azt jó látni, hogy rengeteg olyan ember van, akinek a regisztráció dátuma egybeesik a legelső mért idejével. És annyi mért ideje van, ahányat megosztott ebben az Endomondo Challenge-ben. Ami azt jelenti, hogy ő emiatt regisztrált. És igazából igen. Ez is volt a célunk, ez hogy kimozdítsuk cél, az embereket a gép mellől, legalább egy kicsit. Igen, hogy aztán most, jó... hogy... Mikorra mondta egyébként az Endomondo az utalást, hogy mi, úgyhogy... nem emlékszem rá, de azt csak én kapom, mert én találtam. Mit akarok mondani? Most már ugye voltatok Miskolcon, így azért el tudjátok fogadni a faktet, hogy én miért nem kezdek el így szaladgálni. Abszolút, egyébként. Tehát a Kevlar mellé is minden egyéb, tehát az rendesen, tehát hogy szó se róla. Tehát, nem hogy egyszerűen eszméletlen. Hogy ez nem, ilyen. Én sem. Nagyon kemény, de tényleg ilyen filmekben látsz ilyeneket, tényleg, hogy, abszolút, hogy ott a tesók, és only tesó, szóval de finoman próbáltad megfogalmazni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon próbáltam. Nem, én egyébként sose voltam az, aki alapból nem szeret valakit. Én csak azokat nem szeretem, akik hülyék. Szóval én mindig azt mondtam, hogy ne rasszisták legyetek, csak azokat utáljátok, akik hülyék. Szóval de mondjuk miért kell őket is utálni egyébként? Igen, tehát most valaki azért, mert mondjuk buta, vagy alul... Nem, egyébként szerintem nem kell senkit se utálni, ennyi. Szerintem tehát, hogy... Sem. hogy inkább én csak arra mondtam, hogy, hogy hát, hogy így, így igen, tehát ez a, ez a balra kevlár, jobbra már, már a már bombaszakértős mellény. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy azért ez megáll. Izébe mentünk. Azt hiszitek, az a, az a sport Suzuki Swift az izé volt, az sima volt. Nem, az egy custom nem, az golyóálló volt. Az, az kemény, igen, igen, az golyóálló volt durván. Csak leszettük az elejéről a vasrácsot, mert... mert fölött valaki is, nem tudtuk leszerelni. Ne nézzen ki hülyén a videóban. Júj, mint az ilyen nagyon durva telepjárokon, tudod, elől az a, izé, az a hótól, hókotról, vagy nem tudom mi az az óriási bit, valami vas. A gajtörő rács, az a Suzuki, nagyon jól néz neki tényleg. De konkrétan nem. Szerintem néha lebegne a hátsó két kerek, ennyi lehúzza a súly a szegény autót. Na, hát viszont az órás, én szeretnék elköszönni, ha nem gond. Nekem is menni kell. Csak egy, okay, egy percet még az endomondóval kapcsolatban. Tehát valószínű, hogy a nyertesünk, aki a fődíjat megnyerte, a felajánlott játékot, az megvan, de a többiek se keseredjenek el, mert lesznek más nyeremények is. Ha most, még... hogy látjuk, hogy ennyi embert érdekel, nem arra, hogy közbeszólok, csak így most mondom, hogy ennyi embert érdekel, így aztán én is úgy gondoltam, hogy van egy pár ilyen játék, amit oda tudok adni, és akkor mit tudom én, aki második lett, tudod? Az kap egy ilyen nörfös puskát, hát meg, tudjátok, az meg várjál, meg, van a szép, meg a szép képekre is jár egy igen, díj. Igen, igen, igen. Tehát itt nem csak arról volt szó, igen. Jaj, azt hittem a szép profilképekre, hogy így... Jaj, igen, nem, Marci, nem játszol. Elkezdett, hogy Kaveri, meg Lali, meg én, így nézzük a profilképeket. Hát ez egy jó képű srác. Lány kategóriában Bajszos Bálint kicsit neccesen indulna, de... Szóval a hivatalos eredményhirdetés várhatóan holnap lesz a podcast.hu-n. Így van. A többi a podcast Facebook oldalán. Igen. Stay tuned! Endemondó! Iratkozz fel a Geekboxra! Hey ho, szállj fel! Hey ho, szállj fel! Szállj a fél, és hát a hasasó! Hosisi! Hey ho! Na jó, oké, azt hiszem, hogy itt a végére eléggé elborultunk. Milyen kemény lett volna, ha így nyomod le a streamet? Szívük együtt ver, Pokémon, szerezd meg hát még! Hú, valamelyik nap rátaláltam ezekre a régi ilyen slágerekre, tudod, mese slágerekre, hát ez valami extrém, extrém nagy flash volt, jó ég. Soha ne írd be YouTube-ra azt, hogy Juventus Mix 2007. Abban olyan zenék vannak. Soha! A konkrétan Bennett barátom kiírt a CD-re őket, és reggelente megyünk be iskolába autóval, és ez megy, érted? És a Juventus Mix, amikor nekem te vagy a jajá, putiki bunda. Nekem te vagy a jó-jó, nekem te vagy a jajá, ezt annyira nem vágom, ez mi egyébként volt régen egy ilyen, ez nekem te vagy a jajá. Igen, nekem te vagy a jel. Ja, Krisztál. Krisztál. Jó, hát Marci, más korosztály vagyunk, ezt tudom. Nekem ilyen doktorálban, tudod. Van egy honlap, borzasztóan szeretem. Halljátok? Van egy honlap, én borzasztóan szeretem. Az a lényeg, hogy van egy 2000-es és egy 90-es változata. A 90-esben egy ilyen meggörbített kocka televíziót látsz, és kérlek szépen lehet menni a csatornákon, és a nagyon régi műsorokat dobálja be, amik annó mentek. És zseniális, tehát hogyha valaki nosztalgiázni, akkor már elfelejtettem mi a neve, órákig el azonnal tudtam nézni. Alex. Tehát, hogy már is megkeresem. Az adás után is berakjuk a izébe, sónozni. Tehát aki például 2000-es, tehát így mit tudom én, 2000-ben volt gyerek, annak is például van ez a 2000-es verzió, és az a tipikus szürke, görbített képernyős tévé, tudjátok, az online két darab csíkhangszóróval, ami tényleg volt régen, és izé, mit tudom én, tehát beállítod, hogy rajzfilmet akarsz nézni, és némelyiket, tehát mindenféle videóportáról bedobálja, de így a videó közepén. Tudod, hogy mintha tényleg néznéd a tévét, és így menne már alatta az adás, tudod? Tehát zseni, borzasztóan jó, és akkor mit tudom én, beállítottam a 90-eset a MTV-re például, és hát tehát olyan régi jó slágerek mentek, ment a Pump Up the Jam! Pump the Jam! Tudod, van ez a izé? Tehát zseniális, ezt látnotok kell. Tehát aki ilyenkor volt gyerek, vagy ilyesmi, az imádni fogja. Tehát főleg te, Kaveri. exkluzív hír. Exkluzív hír, mielőtt elfelejtem, és mert a podcast ilyen rohadtul percem is, nem tudom, hogy hívják ez külföldien. Microsoft kedden jelentette be San Franciscóban, azaz ma, hogy kiadják a 9-es Windows-t a 8-as után, és 10-essel fogják folytatni, és Terry Meyerson az alelnök szerint egyszerűen nem illene rá a Windows 9 név. A mi Windows ígérete szerint a 10-es Windows minden eszközön futni fog, mobiltól a PC-ig. A megfelelő élményt fogja nyújtani a megfelelő eszközön a megfelelő időpontban. Az operációs rendszerben visszatér a start menü, minden Windows app működni fog benne, ugyanakkor a Microsoft azt ígéri, hogy a 8-10-re lépéshez nem lesz szükség semmi új megtanulására. Azt vágjátok, hogy csak ingyen lesz a Windows 9 azoknak, akiknek megvan a Windows 8? Nem. Most mondtam, hogy nem lesz 9. Hanem 10 lesz, igen, Alex. WC-n voltál? Én ezt olvastam. Xbox, mi hol voltam régen eddig? Xbox, mi van velem? Igen. Na, elküldöm, itt a link, tessék, az a neve egyébként, hogy My... és beírsz egy észszámot, stv.com, már is küldöm, tehát van my 70s, 80s, 90s, és a 2000-es az nincs, akkor a 90-essel van vége. Tehát, hogy 70, 80, 90-es adásokat lehet nézegetni, eszméletlen, próbáljátok ki. Ez a podcast az egyébként híres lesz szerintem a pörgéséről. Én gyorsan váltunk témát, hogy a mondat között csak igaz, Lali tudom, mondta, hogy keressem úgy, meg, és én megkeresem. Na jó, keresem. Csak most nem erről beszéltél. Hát Alex, tehát hogy így elkezdtél a Windowsról beszélni, hogy milyen lesz, aztán 70-es, 80-as, azt sem tudtam, miről beszélsz. Káveri, már te öregedtek, komolyan, tehát hogy nem tudtok 10 másodperc alatt témát váltani. Nem, mi tudjuk, viccelek. Csak fejezd be az egyiket. Viccelek, nem, csak én azt olvastam most egy héttel ezelőtt, hogy a Windows 9-es ingyenes lesz mindenkinek, akinek 8-asa van. És most rá egy nappal mondod, hogy nem is lesz már 9, tehát azek szerint a Microsoft hát is ilyen villámdöntéseket hoz. Hát ezért lesz ingyenes. Hát igen, nem lesz semmi. Letölthető, hoppá is töltötted. Nagyon. Én is kíváncsi vagyok rá, hát gondolom azért ebből a 8.8-ból, vagy 8.1-ből azért tanultak, hogy a start menü például az a Windowshoz most már, tehát a start menü az kell, az embereknek kell, az szeretik. Azt az nem kell azt eltüntetni. Menü, úsgyi menü, igen. Ez úsgyi. Jaj, régen láttam egy ilyen kis animációt, hogy a vidéki Windows-tod, és akkor úsgyi volt a start helyett, akkor a lomtár helyett ilyen mit tudom én, nem tudom, személytégető, meg ilyenek, az annyira kreatív volt, és annyira röhögtem rajta, hogy azóta megmaradt, hogy a start az úsgyi kész, ennyi, ez nincs apelláta. Ennyi. Na jól van, srácok, figyelj, akkor szerintem már ennyi volt a podcast. Én szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy én jól éreztem magam, remélem, hogy ti is, és a nézők, főleg azt remélem, hogy a nézők, akik hallgattak minket, és ezzel most egy ilyen csodálatos képzavarra le is zárnám magát a műsor. Tehát a nézők, akik hallgattak minket, és olvasták a podcastünket, azok tényleg egy jó azok kis... Azok meghallgatják a videóinkat. Jó kis estét, délutánt, reggelt, nem tudom ki mikor hallgatja. Mielőtt befejeznéd ezt a videó hallgatását, kattints a linkre, és iratkozzál fel a Geekbox csatornánkra. Sok szeretettel várunk vasárnaptól. Gyakorlatilag két-három naponta komoly, igazán nagyon-nagyon komoly tartalmakkal. Igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból, és kösz, hogy itt voltatok, nektek is srácok, Ryan, neked is külön. Köszi. Tehát Ryan, neked is külön, hogy itt voltam. Hallgattam rádiót a múltkor, és ilyen. És én rájöttem, hogy ez ilyen. Tehát mit tudom én mondja, hogy ilyen rádió. Alatta, ilyen rádió. Igen, tehát hogyha ezt rádiósba nyomnánk, akkor így köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. De kajak most... De kajak most is van. Discovery csatorna. De iratkozzatok fel a Geekbox csatornára, ahol minden nap durván jó videók. És alatta ilyen kórussal így durván jó. Jó videók. Minden nap. A legjobbakat. A legjobbakat. Sziasztok, gyerekek! Spoilerek! Mindenhol! Na jó, oké. Jó, azt hiszem, akkor itt a rádiós befejezésnek ezzel véget ért. Kösz, hogy itt voltatok még egyszer jövő hét kedden. Pótkeddel találkozunk, de vasárnap akkor a Geekbox csatornán várunk benneteket egy live-ra. Készítsétek a sajtos popcornt, a pilóta kekszet. A pilóta kekszet! Jó, oké. Hát ez így nem lehet befejezni, hogy ezt csináljátok. Hogy ezt csináljátok? Köszönjük, hogy itt voltatok velünk! Hogy itt voltatok velünk! Podcast! Minden nap! Még mindig várjuk, mert csorogunk! Szerintem most már emberek a hajukat tépkedik, úgyhogy sziasztok! Elosztok! Ciao, ciao! Hello! Fogtok! Hello! Ezt még úgy hagynám, még percekig van. Na, hello!